الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قيمة Aşura gecesine kavuşmuş bulunuyoruz. Elhamdülillah. Gecenin kendisinden bellidir ki büyük feyizler var. Büyük ruhaniyetler var. Bereketler var. Çok büyük hayırlar var. İnşallah geceler gebedir. Bakalım ne garip şeyler doğuracak. Bu mübarek kurtuluş gecesi bütün peygamberlerin kurtulduğu gece bizlere de bir kurtuluş getirecek inşallah. Nefsin elinden kurtuluruz inşallah. Şeytanın elinden kurtuluruz inşallah. Kafir düşmanların elinden kurtuluruz inşallah. Münafıkların elinden kurtuluruz inşallah. Evet. Allah'ımız bizlere dostları hürmetine, onları kurtardığı günler, geceler hürmetine Allah'ımız bize çok hayırlı halaslar, necatlar ve faziletli ameller nasip eylesin. Amin. Amin. Allah'ımız yemin ediyor. 10 gecelere, 10 geceler bir rivayete göre Muharrem'in ilk 10 gecesidir. Bu gece 10. gecesidir. Biliyorsunuz 3 tane 10 gece var. Birisi Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesidir. 10. gecesi Ramazan bayramı gecesidir. İkincisi Zilhicce'nin efendim 10 gecesidir, ilk 10 gecesidir. Yine 10.sü bayram gecesidir, kurban bayram gecesidir. Bir de Muharrem'in başında ilk 10 gecesi var. 10.sü bu gecedir, bu da Aşura gecesidir. Onun için bu geceyle alakalı konuşmak icap eder. Yoksa farklı konulardansa bu ders yapılsın. İnsanlar bu gece yarın ne yapacaklarını bilsinler, istifade etsinler. İnşallah Rabbim tembelliği, uyku halini, efendim, gevşekliği bizden izale eylesin. Amin. Bize ibadette kuvvet nasip eylesin. Amin. Önümüzde Şiratül İslam var. Efendim babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretlerimizin de kaynak verdiği eserlerden Şiratül İslam. Nüzetül Mecalis var. Evet, tabii daha çok kitaplar getirebiliriz fakat vakit yetmez. Onun için kısaca bu mübarek günün, gecenin fazileti hakkında konuşalım. Evvela Aşura denmesi, Aşura Arapça aşırdan gelir. Aşır 10 demektir. 10. gece olduğu için tabii yarın 10'udur. Onun için Aşura. Denir ama her ayında 10'u var. Niye her ayın 10'una Aşura denmedi de Muharrem-i Şerif'in 10'una dendi? Çünkü bu günde, gecede, gecesi günü birdir. Gecesi önce gelir, günü sonra gelir. Yani Aşura günü yarınki gündür. 10. gün olarak. Bazı rivayetlerde 9, Yani bugün için rivayet var. Bazı rivayetlerde 11 yani pazar için rivayetleri var. Fakat en sahih görüş, en doğru görüş hangisidir? 10. günü olmasıdır. O da takvime göre yarındır. Şimdi insanlar bu mübarek günü oruç tutuyorlar. Bugün de tutanlar çok olmuştur. Allah kabul eylesin. Yarın tek tutulmaz. Bugün tutmamış olanlar yarını mutlaka tutsunlar. Ve öbür günü de eklemek durumundadırlar. Yahudilere muhalefet olsun için Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünneti bu vecilledir. Kendisi Yahudilerin de tuttuğunu duyunca bir daha sene muhalefet olsun diye inşallah bir gün daha tutacağız buyurmuştur. Yani 9'u ilave edeceğini bildirmiştir. Ama 9 bugündü, olmadı. Yarın tutulacak illa da öbür gün ilave edilir bugün tutmayanlar için de. İnşallah sıhhatli olanlar tutsun. Keşke ben tutabilseydik. Neler vermezdik yani. Bak bu hastalık geldi, sıhhat gitti. Şimdi tutamıyorum. Ne kadar yanıyorum. Ne kadar üzülüyorum. Siz sıhhatiniz varsa tutun. Bak dün akşam 60'a düştü şekerim. Buraya gelene kadar cenaze gibi can çekiştim. Sabah 500'e çıktı. 500 şekerle saat 6'da tefsire gittim. Yani hastalık var. Ama işte namaz, abdest öyle sürünüyorum yani. Sürünüyorum. Elhamdülillah bu yolda sürünüyorum ama oruç tutamıyoruz işte. Bu kadar insülin iğne tutamıyoruz. Şimdi size gıpta ediyorum. İmreniyorum size. Allah sağlık verdi size. Siz ne mutlu size ya. Yani insan nasıl tutmaz hele bu kadar kısa günler. Ne diyor? Efendim büyüklerden birisi kitapta gördüm diyor ki karıncalara ekmek ufalıyordum diyor. Her gün ufalıyorum, karıncalar yiyorlar, aşure günü olunca yemiyorlar. Evliyaullah denemiş bunu. Ondan sonra Şiratül İslam'da ne yazıyor? Ve savmâden yevmü sünnetün müstehabbetün. Ondan sonra Şiratül İslam'da ne yazıyor? Ve savmâden yevmü sünnetün müstehabbetün. Aşura günün orucu çok sevilen, beğenilen bir sünnet. Evvelce farz idi. Ramazan ile farziyeti kalktı. Sünnetliği devam ediyor. Ve kâne selefu rahimehumullahu teâlâ la yut'imûne s-subyâne fîh şey'â. Geçmiş büyükler diyor, çocuklara bile o gün bir şey yedirmezdiler diyor. Ve kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz ne yapardı? Yuhannikü s-subyâne birîkî فِيَوْمْ عَاشُرَا فَلَا يَطَعْمُونَ اِلَى آخِرِ النِّهَارِ. Mübarek tükürüğünü kainatın efendisi çocukların ağzına bırakırdı. Onun bereketiyle acıkmazlardı. Akşama kadar çocuklar da yemezdiler diyor. Aşura gününün orucundan, orucunun bereketinden dolayı. Ama tabii şimdi sizin küçük çocuklarınız var. Ondan sonra kadınlar şimdi dinliyor. Radyodan, internetten, yarın çocuk acıkır, çocuk ağlar, bugün aşuredir diye çocuğu aç bırakmayın ha. Ondan sonra haberlere çıkarım ha. Böyle bir adam çıktı ki, çocuklara da bir şey yedirmeyin, çocuklara da oruç tutturuyor derler. Şimdi siz selef değilsiniz. Selef geçmiş büyük adamlar demektir. Ne siz selefsiniz, ne ben halefim, işte hepimiz tencere kapak meselesi. Onun için siz çocuklarınızı yedirin kardeşim yani. Siz öyle bir durumunuz yok. Çocuklar da şimdiki çocukların sütünden, genetiğinden, yediğinden, içtiğinden nerede öyle çocuk? Evliyanın tükürüğünü süreceksin de mübarek bereketiyle duracak. Daha başlar ağlamaya. Her şey değişti yani. Eskiden Kabe'nin üstünden kuş geçmiyordu. Şimdi yediler fahiş parasıyla gelen hacıların attığı yemleri. Kuşlar da şaşırdı, kuzular da şaşırdı, hayvanlar da şaşırdı. Onun için şimdi ben karıncalara ekmek attım da yediler. Hoca palavra dedi. Ya ne ben palavra diyeceğim? O zaman bir alem vardı, mübarek günler vardı, helal lokmalar vardı, şüphesiz rızıklar vardı. Hayvanına da işlemişti, insanına da işlemişti. Şimdi insan bozulunca hayvan haydi bozulur. Çünkü hayvana bakan insan. Siz yani o işleri karıştırmayın. Geçmişi bir bereket için, teberrük için anlatıyoruz yani. Yoksa bu zamanda böyle şeyleri yani çocuklarda o bereketi göremezsiniz. Çocuk duracak da yemeyecek de istemeyecek falan. Ve kıyle alimler diyorlar innel vahşe la yerte'u yevme aşura. Vahşi hayvanlar bile, orman mahsulleri, onlar bile aşure günü otlamazlar. Haberde varid olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşura günü şeye düşmüş, ağaya düşmüş, tuzağa düşmüş, ceylana rastladı. Eskiden Medine'de avcılık yapıyorlardı çevrede. Ceylanlar oluyordu. Ceylan dedi ki ya Resulallah, ya ceylan konuşur mu? Allah Allah, sen konuşuyorsun da niye konuşmasın? Senden uzun dili var ya. Allah-u Teala senin dilini konuşturuyor. Dil nedir? Ettir. İstersen git Malta'dan al. Dil satıyorlardır belki de. Dil yeniyor da et. Bu eti konuşturuyor da. Onu niye konuşturamazsın? Ne farkı var? Allah. Sen şimdi burada dil mi konuşuyor, Mevla mı konuşturuyor? Konuşan dil diyorsan, he? O zaman dilsizlere diyelim ki konuş bakalım. Dilin var. Demek ki seni konuşturan var, onu konuşturmayan var. Dil konuşsaydı, onda senden büyük dili vardı. Mevla hayvanları konuşturdu. Efendimiz ile sallallahu aleyhi ve sellem. Birçok daha Dürr-ü Meknun şerhinde yazdım. O şerhte okusanız imanınız artar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların müracaatleri, devenin gelmesi, değil mi? Hayvanların secde etmesi, ağaçların secde etmesi. Bunların hepsi sahih. Hadis-i şeriflerde geçer. Şimdi milletin içine bir maraz girdi. Hastalık girdi. Efendim bunun kaynağı ne? Kaynağını söylesen efendim bu ne? Bu nerede yazıyor? Bu adam kim? Bu nereden duymuş? Kaç sene arası geçmiş peygamberden? Nasıl bilecek falan falan falan. Bırakın siz. Siz safi itikadınızı, efendim sağlam inancınızı, koca karı itikadınızı muhafaza edin. Aleyküm bi'itikadil ucuz. Siz koca karı itikadı üzere olun buyuruyor hadis-i şerif. Koca Fahru Razi ilmi kelam ile uğraştı. Ne cevaplar verdi, ne cevaplar Mutezile'ye, o bozuk mezheplere. Ömrü bu ilimlerle geçti mübarek. Koca Tefsiri Kebir'i yazdı. Ondan sonra Metalib-i Aliye yazdı. Hep kitapları var bizde. Birçoğu da bize belki ulaşmayan kitabı da var. Sonunda vefat ediyorken ne dedi? Ya bu kadar delillerle, ispatlarla şu sapıklara cevap olsun diye uğraştım ettim ama şimdi kendim koca karı itikadı üzere gidiyorum Allah'ıma dedi. Ne demek? Son nefeste samimi inanç yarar. Azrail aleyhisselam geldiği vakit her gün geliyor. Her gün suratımıza bakıyor. Böyle yaparlar ya, ara sıra böyle olur adam, ay Azrail yokladı falan. Azrail yoklasa bırakır mıydı seni? Her gün 70 kere herkesin yüzüne nazar eder diyor rivayette. Her gün, şimdi bugün benim suratıma 70 kere bakmış. Sana da bakmış. Ne diye bakıyor? Listedeki bu mu acaba diye böyle bir bakıyor. Bugün de yırttık. Ama bir gün gideceğiz. Korkutuyor bu iş be. Bu korkutuyor bu. Korkanı daha fazla korkutuyor yani. Allah'ı tanıyanı daha fazla korkutuyor. Ahirete inananı daha fazla korkutuyor. Daha çok inananı daha fazla korkutuyor. Ama millet çamları devirmişler, süslemişler, hindileri beslemişler. Ondan sonra hacının, hocanın, Müslüman evinde bile bir de bakarsın çam var. Ya haberim yok, çocuklar almış. Nasıl haberin yok ya? Cebinden paranı alsaydılar haberin olur muydu? Nasıl böyle iş yaptırıyorsun sen? Bu ne işi var evde? Bu süs. Süsü batsın. Ne lazım öyle süs? Ne gereği var? Ezra Aleyhisselam günde 70 kere bakıyor. Bunu ne vakit alacağım diye. Adam da bu Hristiyanların Noel'ini nasıl kutlayacağım diye onu hazırlar. Gidecek ahirette haberi yok. Ondan sonra seni koyacaklar zalimlerle bir yere. Ne yapacaksın? Men ahabbe kavmen ala a'malihim. Her kim bir topluluğun yaptığını severse, yaparsa demiyor. Şimdi sen Hristiyan gibi efendim hat çıkarmıyorsun. Ondan sonra ayine katılmıyorsun. Bilmem ne. Fakat onlar bu gecelerde ne yapıyor? Çam deviriyor, hindi yiyor. Şöyle eğleniyor, böyle kutluyor. Sen de öyle yapıyorsun. Öyle mi? Hucre fi zümratim. O kişi onların zümresinde mahşere çıkacak. Ve husibe yevmel kıyameti bi hesabim. Kıyamet günü hesapları aynı tutulacak. Öyle mi amel bi amel? Ben aynı yapmadım. Yapmasa da diyor hadis-i şerif. Hiç yapmasa da. Sırf sevmek adamı bu hale getirir. Sevmeyen bu şekilde onların merasimine katılır mı ya? Bu bir sevgi işaretidir. Allah bizi düşmanlarını sevmekten muhafaza eder. Düşmanını seversin, Allah da seni sevmez. Celle şanı. Onun için Rabbimiz çok soracak. Hepimize soracak. Namaz, oruç, hac, zekat, bütün muameleler, ameller ortaya çıkacak. Neticede Rabbimiz Celle Celaluhu buyuracak. Namaz sana nur oldu. Kabirde, mahşerde cennet. Sadaka sana burhan oldu. Kabirden çıkışta rehber oldu. Efendim Kur'an sana hüccet oldu. Vesaire. Peki sen benim için ne yaptın? Ya Rabbi işte şunu yaptım, bunu yaptım. Ya onlar hep sana yaradı. Sen bırak. Benim için ne yaptın? Helvaleyteli veliyya vaadeyteli aduva. Bir dostuma dostluk ettin mi sırf benim için? Bir düşmanıma düşmanlık ettin mi sırf benim için? Nefsaniyet yok. Onun için bütün dostların amellerini yapsa da sabaha kadar teheccüd, akşama kadar zikir. Ama düşmanları severse diyor, bütün yaptığı ameller bu yana, o sevgi onu düşmanların arasına katar. Çok düşmanların yaptığı işi yapanlar var. Nefsine uyanlar var. Ama sevgi ve muhabbeti de dostlarla beraber kalbi. Onları çekiyor gönlü. Öyle insanlardan da yarın ahirette dostlarla beraber olacaklar var. Zaten onları görenler de şaşıracaklar. Ya bu adam bozuk adamdı. Ne işi var cennette diyecekler. Bu evliyanın arasında bu adamın ne işi var bu? Gevşek adamdı falan. Çok zikretmezdi, çok oruç tutmazdı. Şöyle olurdu, böyle olurdu. Ama o sevgi, o muhabbet onları bir etmiş. Allah'ım Celle Celaluhu cümlemizi uyandırsın, ölüm bizi uyandırmadan Allah bizi uyandırsın. Allahümme nebbiyne kablen yünebbiyen elbev. Ölüm bizi uyandırmadan Allah'ım sen uyandır bizi diye dua diyor İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh Hazretleri. Onun için evet ceylan düştü tuzağa geldi ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bana şefaat et de bu beni avlayan adama sen söyle de beni salsın çocuklarımı emzireyim güneş battıktan sonra dönerim. Onu avlayan dedik ya Resulallah söyle ona da gün içinde dönsün. Bekletmesin beni akşamdan sonraya kadar. Emzirsin gün içinde dönsün. O ceylan ne dedi? Hâlâ yevmu âşura. Bugün aşure günüdür. Felen urdu evladena. Çocuklarımızı onda emziremeyiz. Görüyor musun? Lehurmeti çok muhterem olduğu için. Bugün de. O zaman avcı dedi ki vebdu aleke ya Resulallah. Ben ne yapacağım dedi böyle hayvanı. Hem konuşuyor hem aşure gününden haberi var. Her şeyden haberi var. Beni aşar bu iş dedi. Bunu hibe ettim senin olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuttu. Fe'ekedehâ Resulullah ve erselehâ sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi mübarek olsun. Hadi git aşure günü hürmetine sen. Allah bağışlar. Zühretül Riyaz isimli kitapta yazıyor bunu. Çok eski muteber bir kitap. Şiratül İslam ondan almış mesela. Şiratül İslam da onu naklediyor şuradan. İnşallah tutarsınız. Allah tutmaya muvaffak eylesin. Evet. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri bu mübarek günde 10 tane peygambere ikramda bulunmuş. Bu ikramdan dolayı buna Aşura günü denmiştir. 10 peygamber listede var. Burada tabii kitaplar arasında farklı farklı çok rivayetler olur. Ama Biz şimdi sayacak olursak evvela Adem Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah'ımız Aşura gününde seçmiştir. Peygamber olarak seçmiştir. Efendim, kelamı için seçmiştir. Onunla konuşmuştur. Nebiyyün mükellemün. Konuşmuş. Musa Aleyhisselam gibi kelamına mazhar olmuş. Mevla'nın kelamını duymuş bir peygamberdir. Estağfirullah. İnne Allah'a istafa Adem'e ve Nuh'an ve âle İbrahim'e ve âle İmran'e alel âlemîn. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Ben Adem'i seçtim, Nuh'u seçtim, İbrahim ailesini seçtim, İshak, Yakup, Yusuf, Enbiya, Muhammed Mustafa da oradan geliyor, İsmail Aleyhisselam'la, sallallahu aleyhi ve sellem, salavatullahi ala nebi, ve aleyhi mecmu'in, İmran ailesini seçtim, Meryem Valide'yi, İsa Aleyhisselam'la. Bütün alemler üzerine seçtim. Seçmek bana aittir. İstediğimi seçerim Allah buyuruyor. Kimse de bana bunu niye seçtin soramaz. Aşura günü bu seçim yapılmış. İdris Aleyhisselam göğe kaldırılmış. Ne buyuruyor estağfirullah? Vezkur fil kitabi İdris. İnnehu kâne sıddîkan nebiyyâ ve refa'nâhu mekânen aliyyâ. Kitapta İdris peygamberi anlat. O çok sıddık idi. Dost doğru bir peygamber idi. Biz onu yüksek yere kaldırdık. Kaçıncı kat semada? He? Dördüncü kat. İdris aleyhissalâtu vesselâm kıssasını size anlatıyor. Azrail Aleyhisselam'la görüştü. Azrail Aleyhisselam onu ziyarete geldi. İbadetine hayran oldu. Efendim. Evvela güneş yöneten melek. Güneşi götüren getiren melek var. O güneş, koca güneş meleğin yönetimiyle yürüyor. Sevk oluyor. Fel müdebbirati emra. Bütün işleri yöneten meleklere yemin ederim Allah buyuruyor. Bu düzeni meleklerle Allah'ımız yönetiyor. O güneş bir kere sıcakta kaldı. Çok hararet isabet etti. Dedim ya güneşin alnında bu kadar sıcaktan darlandım da şimdi bu güneşi yöneten melek ne kadar acaba zor iş yapıyor falan. Allahu salli ala meleki şems. Güneşin meleğine salat et diye Allah'ımıza dua ederdi. O da dedi ya Rabbi bu İdris kulunda bana çok dua ediyor falan. Bir müsaade edersen bir gün bunu bir ziyaret edeyim. Geldi onu ziyarete. Tanıştılar. Ondan sonra dedi senin Azrail Aleyhisselam'la aran iyiymiş. Beni bir görüştür falan. Melekler de müsaadeyle. Mevla müsaade etti. Görüştüler. Ondan sonra dedi ben ölümü bir tatmak istiyorum dedi ya. Azrail Aleyhisselam'a dedi ben nasıl seni öldüreyim benim elimde mi dedi. Canları alan Allah'tır. İzin vermeden ben alamam. Allah ve teveffel enfus. Canları Allah alıyor diyor Zümer suresinde. Ama ne diyor Secde suresinde? Kul yeteveffakum melekul mevtillezî ukkelebikum. Sizin canlarınızı diyor ruhlarınızla görevli ölüm meleği alıyor. Hoca ben hani Kur'an'da çelişki yoktu? Yok tabii senin kafanda çelişki var. Ya burada diyor ölüm meleği alıyor orada diyor Allah alıyor. Yaratan Allah'tır. Ölümü o yaratıyor. Ellezî halakal mevte vel hayâte. Tebârek ede diyor. Ölümü de o yaratıyor, hayatı da. Ölümü yaratmasa İzrail Aleyhisselam canını alamaz. Ama sebep olarak kim alıyor? Boğazından çekiyor. İzrail Aleyhisselam. Sebep o. Ama yaratan Allah'tır. Değil mi? Bunun üzerine diyor Mevla'dan izin al o zaman. Şahide sor. Sen diyor niye bunu istiyorsun? Ya diyor geceleri bazı uykum geliyor. Gündüzleri oruç tutarken bazı sıralı işte o nefis oruç tutma diye diyor mesela. İdris Aleyhisselam diyor. Ben de istiyorum ki diyor sıralı ibadet edeyim gece gündüz. Şu ölümü diyor bir tadarsam o zaman diyor aklıma devamlı ölümün acısını getiririm. Uykum kaçar, keyfim kaçar, ibadetim kolay olur. Bakıyor İdris Aleyhisselam uygun bir şey söylüyor yani. Doğrudur insan bir ölse bayağı bir unutmaz onu. Ölse dirilse yani. O ölümün acısını bir görse, ama bu zamanda öyle filmler var ki onu da unutturur. Bir iki dizi seyreder, hiç ölmemiş gibi başlar oynama. Bu sefer Mevla müsaade ediyor, canını alıyor olduğu yerde. Ondan sonra diriliyor. Mevla ruhunu iade ediyor, diriliyormuş. Nasıl buldun dediler. Ölümün acısını tattın dünyada. Sen nasıl buldun? Dedi ki canlı bir koyunun derisini de canlı canlıyken sökmek gibi geldi. Bir peygambere bu kadar geldi yani. Canlı koyunun derisini sökmek koyuna ne kadar zor gelirse. Ağır bir şey yani. Ölüm zor. Sekerat. İnnel mevt sekerat. Ölümün sarhoşlukları var. Hadis-i şerifte buyuruyor. İnsanı çok zorlar. Allah'ıma asan etsin. Amin. Rabbim kolay etsin. Amin. Amin. Bu mübarek gece ihya hürmetine. Allah'ım. Men ehya leylete aşura. Ehya Allah'ıma aşa. Kim aşure gecesini ibadetle ihya derse, siz şimdi ibadetle ihya etmiş oluyorsunuz ilim dinlediğiniz için. En eftal ihya şekli ilim meclisine hazır olmaktır. Allah onu abad eder diyor. Ne kadar? Allah'ın dilemesi sonsuzdur. Kulun dilemesine göre değil. Senin dilemen sınırlıdır. Senin her şeyin sınırlıdır. İsteğin de sınırlıdır. Bir yerde isteğin bile biter. Mevla buyuruyor ki aşura gecesini ibadetle geçireni ben diyor kendi dilediğim kadar sonsuz ihya edeceğim. İnşallah ölürken bile bu cemaatlerin bereketi size yetişir inşallah. Bu gecelere katılmanızın bereketini görürsünüz. İnşallah. Ondan sonra dedi gökte biraz gezinti yapalım, semavatta, cennatta yapalım. Azrail Aleyhisselam'ın kanadının üzerine efendim alsa onu hemen götürür mü? Götürür. Cennet yedi kat semanın fevkindedir. Cehennem yedi kat yerin dibindedir ama bu alem açıldığı vakitte, gökler yerler açıldığı vakitte, mahşer arazi kurulduğu vakitte zaten cennet cehennem alemi çıkacak ortaya. Şu anda da var. Cennet de mevcut, cehennem de mevcut. Ama gavurlar istedikleri kadar ilerleseler, füzeler yapsalar, uydular yapsa şey uzay mekikleri bilmem neleri gidebilirler mi cennete? Gidemezler. Cehenneme bile gidemezler. Sonra gidecekler daha. O şimdi gidemezler. Şimdi istese ki ben cehenneme gitmek istiyorum ya. Yeni de bir uzay mekiği yaptım. Cehenneme bir hızlı gitmek istiyorum. Gidemez. Yani cehenneme gitmek de Allah'ın göndermesiyledir. Şu anda dünya alemindeyiz. Ahiret alemi başlamadı. Başlamadı ama cennet hazır. Duruyor. Cehennem mevcut. Adam ilahiyatta profesör olmuş. Cennet de burada diyor, cehennem de burada. Ne demek? Mutlu yaşayan cennettedir, huzursuz yaşayan cehennemdedir. Bu kadar ayet hadis cennet cehennem ne oldu? Takmayın kafanıza diyor böyle şeyler. Bu adam din hocası ya. Millet kaldı bunların eline şimdi. Ne belaya düştü millet ya. Milletinde zaten insanlar bu ahiret yok, cennet cehennem yok dediğim vakit çok rahat ederler. Varsa dünya, yoksa dünya. Zaten nefis şeytan öyle diyor. Yok diyor ölüm, dirilmek, ahiret. Ölüm var da o yok olmaktır. Arkası yok. Sen şimdi ne yapıyorsan burada yap. Zevkin burada, yediğin içtiğin burada, çaldığın çırptığın burada. Bütün keyfin burada, orada bir şey yok yani. Yaşamana bak diyor sana. Bir din adamı diye çıkıp da efendim burada, hepsi burada, düşünmeyin o tarafı derse bu nasıl bir şeydir? Böyle din olur mu ya? Milletine zaten aradı o. Fakat yine de millet inanmıyor onlara. Halk inanmıyor. Diyor ki olur mu ya, cennet var, cehennem var. Biz öyle duyuyoruz. Kimi de varsayım hesabına gidiyor. Yani varsa cehennem, sen yandın diyor adama. Halbuki kendi yandı. Niye varsa diyor. Ama varsa dediğin zaman da zaten şüphelisin sen. Gavur oldun ya. Cehennem varsa. Böyle bir şey olur mu? Esas sen yandın. Niye varsa diyorsun ya. Bu var. Nasıl ki bura var? Şu anda yaşıyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? Burada oturuyor musunuz? Sıcak bassa terliyor musunuz? Soğuk olsa üşüyor musunuz? Bir yerinize bir şey soksalar canınız yanıyor mu? Ateş yaksa bir yerinize kibrit canınız yanıyor mu? He? İşte o. Tatlı dağıtsalar size bir helva şimdi yer misiniz? Yediğiniz zaman bir tad alıyor musunuz? Nasıl? nasıl burada bunlar var? Bunun esası, aslı, hakikati ahirettedir. O hemen ölür ölmez başlıyor o alem. Çok uzak değil. Ölüm çok yakın bize. El cennetu ekrabu ila ahadikum min şirakin ahlihi ve nâru mislu zâlik. Cennet sizin birinize takunyasının kayışından, ayakkabısının bağından daha yakın. Cehennemde ona keza. Niçin? Ölüm, insan ayağını bağlayamadan ölüyor. Ayakta böyle duruyor, elini indiremeden ölüyor. Demek ki bak ölüm işte o cennet. Ya cennetliksin ya cehennemliksin. Elin ayağına gitmeden öldün. Daha ne arıyorsun sen? Nerededir, nerededir? Allah akıbetimizi hayır eylesin. Amin. Gezdiler. Önce bir cehenneme girdi. İdris Aleyhisselam cehennemi bir gördü. Ondan sonra Allah'ın azabını, gazabını, çünkü var. Miraç gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsini gezmedi mi? Görmedi mi? Rıdvan'ı görmedi mi? Malik'i görmedi mi? Cennet bekçisin, cehennem bekçisin. Neler anlattı, döndü. Bunlar nerede yazıyor? Nerede yazıyor olur mu ya? Bütün hadis kaynaklarında yazıyor. Ondan sonra biz inanıyoruz arkadaşlar. Siz de inanıyorsunuz amenna usulde. Biz de çıkıyoruz, anlatıyoruz. Ondan sonra köşe yazarları köşeniyor. Ya bunların nelere inanıyormuş meğer ya. Allah Allah. Adam gelmiş 80 yaşına, 90 yaşına ya. Yazar çizer olmuş Türkiye'de. Bu kadar isim yapmış adam ya. Benim konuşmalarımın üzerine ne yazıyor? İyi ki çıkarttılar bunu da diyor. Bunların nelere inandığı meydana çıktı. Lan neye inanıyoruz biz? Neye inanıyoruz biz? Hangi hurafeye inanıyoruz? Biz Allah'ın kelamına inanıyoruz. Resulullah'ın beyanına inanıyoruz. Bizim inandığımız şeylerin kaynağı var. Biz senin gibi köksüz, soysuz, sopsuz, aslı astar olmayan şeylere inanmıyoruz ki. Bizim hepsinin kaynağı var. Biz nasıl kendi kafamızdan bir şey uydurup da ona inanacağız? Hepsi kaynağı var. Ayet hadis var. Sen ne diyorsun? Bunlar yok. Sen bunu neye göre söylüyorsun? Yaradan yaptım diyor, hazırladım diyor, var diyor. Sen kendi içinde ne var haberin yok. Yarın ne yapacaksın haberin yok. Nerede öleceksin haberin yok. Hiçbir şey bilmeyen bir adam olarak Allah'ın yarattığına, yaptığına yok diyorsun. Sen Allah'ın eserisin, sanatısın, mahlukusun, yaratığısın. Hakikaten de bir mahluksun yani. Ortada duruyorsun işte daha. Yok musun sen şimdi? Varsın. Haberin mi vardı olurken? Sipariş mi verdi anam babana ya? Mübarek oldun işte. Senin elinde bir şey yok. Ol dediler oldun, doğ dediler doğdun, öl dediler ölüyorsun. Hala diyor ki bunlar yok. Neye dayanarak? Duvara dayanarak, koltuğa dayanarak konuşuyorsun. Yazıktır. Öleceksin, gideceksin. 90 yaşına yanaşmışsın ya. Bu kadar kültürlü, aydın bilmem ne geçiriyorsun. Biz nelere inanıyormuşuz? Neye inanıyoruz? Bir şey yok ki. Yazık ya bu millete. Bunlara nasıl böyle ettiler ya? İnanamıyor adam ayet-i hadise ya. Elinde de bir şey yok. Sanki bir sanatı var da Allah'ın ayetlerini geçecek hüneri var. Sanki ölüme çare bulmuş. Hani bir adam bir kuvveti olur da bak ben burada bir şey ispat ettim, direnişe geçtim, bak ben ölmüyorum der de hadi dersin sana atmak serbest, at sen. Sen acizliğin zirvesindesin. Cehennemden cennete geldi, cennete de girdi. Ondan sonra dedi ki ben çıkmıyorum dedi. Azrail Aleyhisselam dedi ki ben seni misafir gezdiriyorum ya, sen burada ikamet nasıl, ikamet almadın ki burada, gelmiş İstanbul'a turist vizesiyle kalacağım diyor. Kanun olmaz, hukuk dışı, şudur budur, ben kalıyorum dedi. Ya nasıl kalıyorsun dedi. Ya sen dedi bırak şimdi, küllü nefsin zâikatül mevt, her canlı ölümü tadacak ayettir değil mi? Ezra Aleyhisselam'a diyor evet, ben de tattım mı dedi, tattım dedi. Peki وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُوَا كَانَ عَلَى رَبِّكِ حَتْمًا مَقْضِيَّا. Meryem suresi. Hepiniz cehenneme bir uğrayacaksınız. Sıratı geçerken cehennem alttan kürleyecek ya. Peygamberler bile o sıratı geçerken bir cehenneme uğruyor yani. Ama kimine sönük oluyor, kimine saldırıyor. Allah'ım sellim, sellim, Allah'ım kurtar, kurtar diyerek geçeceğiz inşallah. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak inşallah. Ona okuduğumuz salavatlar, buyurun Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala sahbihi ve sellem. O salavatlarla geçeceğiz inşallah. Ya. Ondan sonra ben cehenneme uğradım mı ayet, mutlaka uğrayacaksınız buyur. Uğradın. Ve ma min abi muhrac. Şimdi cennete girdin mi? Girdin. Buraya giren çıkmayacak diyor ayet. Hazreti Aleyhisselam dedi ki doğru söylüyorsun da dedi hiç yani benim elimde bir şey yok. Ne yapacağım? Ben seni alıp götürmem lazım dünyaya geri. O zaman Mevla'ya sor dedi. Mevla ne cevap buyurdu? Bi izni dehalel cenne ve bi emri la yahrucu minha. Benim müsaademle cennete girdi. Benim emrimle de daha çıkmayacak. Bitti. Şimdi cennettedir o. Efendim Mevla yüksek yere kaldırdık onu diyor. Cennet hayatı onun için başlamıştır. O çünkü şöyle çok üzülürdü. Öleceğime üzülmüyorum, kabirde yatacağıma üzülmüyorum da insanlar yani ölmemiş olanlar, benden sonraya kalanlar uzun gecelerde teheccüd kılacaklar, oruç tutacaklar gündüzleri. Ben kabirde boşuna yatacağım yani. Kabirde yatmaya üzülmüyorum da boşuna yatmış oluyorum. İbadetten geri kalacağım diye ondan dolayı dua ederdi. Allah da işte duasını kabul etti. Ölümü bir tattı. Ondan sonra devam ediyor zikre elhamdülillah. Ya. Biz de düşünüyoruz ki ah benden sonra kaç dizi daha çıkacak onları kaçıracağım. Bizim takım kayıp mı edecek, kaç gol yiyecek onu kaçıracağım. Bizim millet öleceğini düşünse onları düşünüyor. Hiç düşünen var mı ki yani yaşasam da hep ibadet etsem. O manada yaşama isteyen az kişi var. Allah ömrümüzü uzun etsin, amelimizi güzel etsin. Allah'ım zikirle ibadetle yaşamak üzere Allah'ım bereketli hayat versin inşallah. Amin. Şimdi yarın Aşura günü bak Arifan dergisinin sonunda dualar yazdık oraya. Ne muazzam dualar. Şimdi onları tabii söyleyeceğim herkesin aklı ermez. Teke tekte de dedim bir ufak ama desem ki şimdi bunu okuyan o sene ölmez. Başlayacaklar bir laflara şimdi. Onun için orada demedim onu. Ama size de demeyeceksem siz de o zaman siz de sakat olursunuz. Öyle olmaz. Size doğrusunu demek lazım. Değil mi? Evliyaullah buyuruyorsa bir şey. Bak Muhammed İbni Abdülhayyad Davudi El-Kattan mecmuasında zikrediyor. Şeyh Ebu'l-Baka El-Umeri İbni Ferhun. İbni Ferhun çok büyük bir alimdir. El-Mesailü'l-Melfuza. Bunlar asıl kaynak. Sonra ondan rivayet edenler. Efendim Muhammed Mukattirüddin Cevahirü'l-Gamste Ebu'l-Yusr-Abidin. Hepsinin kitapları var, sayfeleri var. Efendim, ne diyor? Aşura günü bu duayı 7 kere okusa Sübhanallah milel mizani ve muntel ilmi ve meblağı rıza ve zinetel arş böyle başlıyor ve sahabi ecmain salavatla bitiyor. Manası da yazılmıştır. 7 defa bunu okusa o sene ölmez diyor. Allah'ımız böyle bir tesbih indirdi. Ama gün olarak Aşure günü okunacak. 7 kere okunacak. Huzur üzere okunacak. İnsan tabii manasını düşünmeli. Öyle sağa sola bakarak değil. Huzur üzere. Bunu okursa niye? Niye ölmemek için okursun? Kalayım da ibadet edeyim. Daha fazla ibadet edeyim. Ölüm istemeyin buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niye ölüm istemeyin? Çünkü ya iyi adamsınızdır ya kötü adamsınızdır. İyi adamsanız yaşarsanız iyiliğinizi artırırsınız. Kötü adamsanız, yaşarsanız belki tevbe edip de sildirmek nasip eder Mevla. Onun için iki halde de ölüm istemeyin. La tetemennevul mevut. O halde bu dua okunacak. İnşallahurrahman. Ondan sonra efendim, insan aynı İdris aleyhisselam gibi düşünecek, niyet edecek. Yaşayayım da şunu yiyeyim, şunu içeyim, torun göreyim, şunu mürüvvetini göreyim, düğün yapayım, dernek yapayım, çocuğumu evlendi falan. Bunlar ufak işler. Yaşarsan onlar olur. Ama yaşamanın gayesi ne olacak? İbadet olacak, kulluk olacak, zikir olacak, daha fazla kazanmak olacak. Bak peygamberler kabirden boşuna yatmayı istemediler. İşte İdris aleyhisselam. Tabi diğer peygamberler de kabirlerinde diridirler. El-Enbiya ve hiyâhum fî kubûrîm yusallûn. Peygamberler diridirler, kabirlerinde namaz kılıyorlar. Evliyaullah'tan da öyle zatlar var. Kaç tane kitaplarda görmüşüm. Mesela birisi o Şehmus Hazretleri'dir. Mardin'e yakın yatıyor. Evliyanın reislerinden. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin teyze oğludur. Onunla çok yakındır. Şeyh Musa. Şehmus dedikleri Şeyh Musa. Zuli. O Mardin'e yakındır bir yerdedir. Allah şefaatine nail eylesin mesela. Onu gömen zat diyor ki kitapta kaç yüz sene evvel. Çok çok eski. Kahve koyduk diyor. Koyar mı? Kalktı namaza durdu diyor. Gömenler de bayılmış hepsi. Ya. Böyle Evliyaullah'tan çok var. Kitaplarda var. Ama peygamberler hakkında hadis var. Peygamberler diridirler, kabirlerinde namaz kılıyorlar. Sahih hadiste Miraç gecesi uğradı Musa aleyhisselam. Merartu bi Musa fi kabri indel kethibil ahberi ve yusalli. Kırmızı kum tepesi Kudüs'e yakın yerde uğradığımda baktım namaz kılıyordu diyor. Musa aleyhisselam namazı bitirdi de o zaman merhaba etti. Namazdaydı. Yani onların hayatı başka. Allah bize de nasip eder, zikir nasip eder inşallah. Ruh ölmez, ruh bedenden ayrılır. Doymuyoruz, zikre doymadık. Bu dünyada da yemek içmek, uyumak, evlenmek, doğmak, doğurmak çok belayla karşılaştık. Zikre doyamıyoruz. İnşallah öldükten sonra Allah'ımız berzak aleminde de zikir nasip eder inşallah. Ya eder inşallah. Niye etmesin? Ondan sonra efendim Aşura günü oldu bu İdris aleyhisselamın göğe kaldırılması. Peki Nuh aleyhisselamın gemisinin Cudi dağına yerleşmesi de ne vakit oldu? Aşura günü oldu. Ne kadar bekledi? Efendim su dünyada ne kadar bekledi? 150 gün. Yani 150 gün kaç ay eder? He? İşte yani Recep-i Şerif'te efendim hareket oldu. Recep-i Şerif'in 12. günü çarşambaya rastladı. Recep'in 12'si çarşamba günü tufan patladı. Ondan sonra işte Aşura günü Muharrem'in 10'unda su çekildi. Gemi Cudi'ye yerleşti. 40 gün 40 gece tabii yağdı. فَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُونًا فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ Gök kapılarını açtık, suyu boşalttık. Göğün suyu kırmızı renkli geldi. فَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُونًا Yerin gözelerini fışkırttık, taşırttık. Bütün pınarları. 40 gün yukarıdan aşağıdan devamlı. Şurada görmüyor musunuz ya? Biz kaç saat içerisinde bu kadar kanalizasyonlar var, bu kadar oluklar, delikler hepsi tıkanıp da efendim arabaları otobüslerin üstüne çıkıyor ya 2 saatte ya. 40 gün sıralı hiç durma yok. Ama açtık kapıları açtık diyor, damla damla değil. Her sene yağacak yağmurun sayısı damlasına kadar bellidir. Mikail aleyhisselam'da hesabı var. Her sene aynı ölçüde aynı tartıda yağmur yağar. Ma'amun bi emtara min amin. Hiçbir sene öbür seneden fazla yağmur yağmaz. Olur mu hoca efendi? Ben sana hadis okuyorum. Sen de diyorsun bana ki ya bazı sene kuraklık oluyor, bazı sene sel gidiyor. Sen diyorsun ki her sene aynı yağıyor. Ama diyor ki bir memleketin halkı Allah'a isyan ederse oraya yağacak yağmuru Allah çöllere çevirir. Boş yerlere, denizlere, adalara döker. Aynı damlada yağmur yağar ama o günahkaran yağmuru azalır. Yoksa her senenin rakamı Allah indinde malum ama Mikail aleyhisselam indinde de ölçülüdür. Fakat Nuh tufanı senesinde yağan yağmurun ölçüsünü Mikail aleyhisselam da bilmiyordu. Meleğin hesabında bile yok. Ancak Allah biliyor. O kadar çok yağdı. Celle şanuhu celle celaluhu. Gözelerin suyu sarı çıktı. Sarı renk. Semanınki kırmızı renk. Ya Allah Nuh Aleyhisselam'a gemiyi yaptırdı. 950 sene peygamberlikten sonra dediler sırtı neccaran ba'de ma kunte nebi. Ey Nuh dediler. Peygamberlik sökmeyince marangozluğa döndün dediler. Geminin ne işi var? Cebrail Aleyhisselam geliyor şöyle yap, şöyle tak, şöyle çak. İlk gemiyi ona yaptırdı yani. Evvelce bu ihtiyacı olmamış. Bunun üzerine bir de alay ettiler, dalga geçtiler. Sen nasıl bir adamsın ya? Burada gemi yapsan neye yarar? Deniz ne kadar uzakta? Su ne kadar uzakta? Deniz buraya gelmez, bu denize gitmez. Deniz buraya gelecek dedi. Böylece Nuh Aleyhisselam bindi. İnananlar işte Sam, Ham, Yafet. 3 tane oğludur. Bütün dünya ondan, onun 3 oğlundan şu anda türemiştir. Onun gelinleri de beraber. Bir hanımı kafire olduğu için o kaldı. Kenan oğlu kafir olduğu için o kaldı. Uzun uzun kıssalar arada geçiyor derslerde. Eyyetü'l-vuhuşur râiyeh ve sibâ'ud-dâriyeh ve t-tuyûr-ut-tâirah Helummu lissefinedil münciye. Nuh Aleyhisselam ne bu ardı çıktı geminin üstüne. Ey otlayan hayvanlar, yırtıcı canavarlar, havada uçan kuşlar, haydin kurtaracak olan gemiye binelim gidiyoruz. Gemiye böylece bindirdi onları. Ondan sonra 100.000 levha, Hemedani Hazretleri beyan ediyor. 100.000 tahta. Levha demek tahta parçası yani. Ondan sonra 124 bin levha var. Her levhanın üzerinde bir peygamberin ismi çıkıyor. 124 bin peygamber var. Görüyor musun? Son levhanın üzerinde ne yazıyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ismi yazıyor. Gemi tamamlanınca 4 levha daha lazım oldu. O 4 levhayı da bulunca her levhanın isminde üzerinde ne oldu? 4 halifeden birinin ismi çıktı. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isminin yanında efendim 4 halifesinin ismiyle beraber gemi tamam oldu ve dostları Allah-u Teala o gemiyle kurtardı. Şimdi biz de o 4 halifeyi severek, Ehl-i Beyt'i severek, Ehl-i Beyt Hazreti Hüseyin Efendimiz yarınki günde şehit oldu. Allah derecesini âli eylesin. Kabrin nur eylesin. Allah bize şefaatini ulaştırsın. Biz onu ehli sünnet olarak çok seviyoruz. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i radıyallahu anh, ehli beyti çok seviyoruz. Meselü ehli beyti kemesel sefineti Nuh, ehli beytimin durumu Nuh Aleyhisselam'ın gemisine benzer. Merrakibâne câmen tekallefe anâlek. Ehli beyti seven kurtulur, sevmeyen helak olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarıdır, canlarımızdır, her şeyimizdir. Ama 4 halifenin zaten Hazreti Ali Efendimiz onların başıdır, babasıdır. Öbür 3 halifede efendim Hazreti Ali Efendimiz'den önce onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarıdır, yaranıdır. Bunları birbirinden ayırmıyoruz. Ayıran kendi ayrılır. Allah Teala bizi de bu sahabenin, 4 halifenin ve özellikle Ehl-i Beyt sevgisi üzere itikat taşıyarak Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibi Ehl-i Beyt gemisine binerek kurtulmaya muvaffak eylesin. Amin. 34KJM93 bu arkadaş da buradaysa çıksın. Şimdi kaç tane oldu peygamberlerden? Adem Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, öyle mi? İbrahim Aleyhisselam'ı da Rabbim Aşura gününde halil edindi. Yani dost edindi. وَاتَّقَدَ اللّٰهِ اِبْرَٰهِمَ خَلِيلًا. Allah Teala İbrahim'i halil edindi, dost edindi. İbrahim Aleyhisselam'ın hali başka. Aşura günü doğdu. Aşura günü Nemrut'un ateşinden kurtuldu. O yıldızları gördü. Hani Rabbim bu olabilir mi falan meselesi. Kavmini ikna etmek için evet Rabbim Allah'tır. Celle Celaluhu sözüne, inancına, akidesine Allah onu Aşura günü hidayet etti. Evet. Böylece İbrahim Aleyhisselam hakkında da çok önemli konular Aşura gününde vuku buldu. Venca Musa Aleyhisselam fi Aşura. Musa Aleyhisselam'ın kurtuluşu da ne zaman oldu? Aşura günde oldu. Bu sabit. Zaten biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Yahudileri oruçlu buldu. Niye tutuyorlar sordu. Sahih hadiste, Müslim'de geçer. Ne dediler? Musa'nın kurtuluşu bugün, onu kutluyorlar. Nehnu hakku bi Musa minhum. Musa, biz Musa'ya onlardan daha yakınız. Onlar onun yolunu bozdular. O bizim kardeşimizdir. Onun için biz de tutacağız buyurdu. Ama sonra Yahudilere muhalefet olsun diye işte bir daha sene inşallah ne yaparız? Bir gün önünden sonundan tutarız. Fakat vefat etti. Bir daha sene yaşamadı. Ama o sünnet bize böylece kaldı. Firavun düşman Aşura gününde boğuldu. Allah'ın din düşmanlarında bu mübarek Aşura gününde gark eyleyip Allah'ın Müslümanları selamet sahiline çıkarsın. Efendim Musa Aleyhisselam'ı ve inananları çıkardığı gibi Allah'ım bizleri de ve dünyanın neresinde zorda, darda, esir kamplarında, hapishanelerde, küffarın elinde, Yahudilerin elinde ne kadar Müslümanlar varsa Allah'ın bütün kafirlerin elinden Müslümanları halas eylesin Aşura günü hürmetine. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Evet. Ondan sonra Allah-u Teala Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığını Aşura gününde keşfetti, açtı. Eyüp Aleyhisselam büyük sıkıntıya düştü. Allah'ımız imtihan etti, şeytana müsaade etti, şeytan evini yıktı, çocuklarını öldürmesine sebep oldu, öldürdü. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam'ın bedenine çok ağır hastalıklar isabet etti. Hiç. Her tarafını yara bere kapladı, diline gelince ya Rabbi seni zikretmem için dilim kalsın dedi. Mevla da dilini müsaade etti, sıralı zikir. Ama her yeri inim inim inliyor, dökülüyor. Ne hastalık çekti ya. Ondan sonra hanımı dedi ya o bir şifa istesene dedi. Bu kadar ağır dertlere düştün, sen Allah'ın peygamberisin dedi. Ya dedi ne kadar oldu şu kadar sene. Ya utanmıyor muyuz Allah'tan dedi. Bu kadar sene dedi afiyet içinde yaşadık. Hele bir hastalığımızın süresi onu geçsin de dedi. O zaman isteriz dedi. Anladın? Ya nasıl peygamber olmuşlar görüyor musun? Mevla açtı hastalığını. Velhasıl bir su çıkarttı yerden, örgül verildik. Vur ayağını bakalım dedi. Ayağını vuracak takatı yok ya. Bir ayak vurdu hala muhteselün baridün ve şarap. Soğuk su çıktı oradan. Bununla yıkan dedi. Bütün derindeki hastalıklar dökülsün. Bunu da iç dedi. Onunla içindeki hastalıklar dökülsün. Taze hayat. Ve ebne alev ve ehle ve mislevun mahum. Çocuklarını da diritti. Bir o kadar daha da çocuk verdi. Al sana şeytan dedi. Şeytan çünkü niye öyle yaptı? Dedi ki ya Rabbi bu Eyüp kulun devamlı zikrediyor, ibadet ediyor ama malı çok, mülkü çok. Bütün arsalar, araziler, develer, efendim şey, koyunlar, keçiler, öyle olsa ben de ibadet ederim dedi. Şeytanı görüyor musun? Sen dedi bunun elinden bir malını, mülkünü al, çoluk çocuğunu al, sağlığını al bakalım bu ibadet eder mi? Mevla buyurdu ki ben biliyorum eder. Bir de ben göreyim bakayım dedi. Hadi sana müsaade, ne yaparsan yap dedi. Şeytana müsaade et. Onun için Kur'an'da söylüyor bunu ya. Rabbin nimet seniye şeytan. Ya Rabbi şeytan bana bir nus bin vadeb. Çok yorgunluk, çok azap dokundurdu diyor. Şeytan yaptı bana diyor bunu. Allah izin verirse yapar. Adam yapıyor da şeytan yapamaz mı? Adamın biri geliyor vuruyor tokadı suratına da. Var ya anlamıyor musun? Bir adam geliyor sana bir çakıyor. Şeytan da çakar da. Yani şeytan nasıl bunu yapabiliyor? Ya adam adama neler yapıyor da? Mevla izin verince yapar. Niye bu kadar anlayışı kıt oldun bu milletin ya? Şeytan böyle yapamaz, cin şöyle yapamaz. Kardeşim, Allah müsaade ederse cin de adamı çarpar. Şeytan da adamı yamultur. Tamam mı? Allah izin veriyor. İmtihan olsun diye. İnsana izin veriyor, gidiyor adamı kesiyor. Şeytana da verir. O zaman imtihan olmaz ki. Anlayamıyorum ben bu milletin anlayışını ya. Ne var şimdi burada? Anlamayacak. Ayet olmasa inkar edecekler de işte ayet olunca susuyorlar. Bu ayeti de pek kimse okuyamıyor, bilmiyor. Şeytan adama bir zarar verir mi? Herkes diyor, aman şirk olur, vermez. Ya ne şirk olacak kardeşim? Yaratan Allah olduğuna inandıktan sonra şeytan sebep olur. Bunu anlamayacak bir şey yok ki. Vehhabi kafalarını bırakın. Ondan sonra Mevla da bu imtihanı Eyüp Aleyhisselam'a kazandırdı. Bir Aşura gününde suyu çıkardı. İyileştirdi elhamdülillah. Mübarek Urfa'nın viran şehirde, orada Eyüp Nebi beldesi var. Gidip ziyaret ederseniz iyi olur. Orada olma şeyi rivayeti kuvvetlidir. Hanımı da orada. Rahime valide. Çocuklarının da yerlerini yapacaktılar. Yani buldular da orada bayağı bir efendim Osmanlı'dan kalma Sultan Murat'tan vakfiyeler de var. Binalar, türbeler de var. Efendim, bütün o ovalar, sahralar oralarda mübarek yaşamış, bulunmuş, imtihanı kazanmış. İnna ve cednâhu sabira. Biz onu çok sabırlı bulduk. Ni'mel abd. Eyüp ne güzel kuldur. İnnehu evvâb. Allah. Bize çok yönelmiş bir kuldur. Allah'ın bir kula ne güzel kul buyuruyor ya. Eyüp Aleyhisselam işte. İşte sabredersen, Rabbine razı gelirsen, feryat figanı basmazsan, iki de bir şu neye oldu, bu neye oldu, beni mi buldu demezsen, işte Allah sana da ne güzel kul der, seni de bir Aşure günü kurtarır inşallah. Ama mübarek feryadı bırakın. Sabır. Ne yapacağız? Ondan sonra Allah-u Teala Süleyman Aleyhisselam'ın mülkünü de ne gün iade etti? Aşura günü iade etti. Süleyman Aleyhisselam'ın mühürünü şeytan ne yaptı? He? Aldı çaldı. Ya. Götürdü. Fakat Mevlana ne diyor? Şeytan diyor mühürü almakla Süleyman olabildi mi diyor. Olamadı. Onun için iş mühürde değil, iş Mevla'dadır. Ama Mevla mühür vermişti ona. Şeytan aldı onu attı denize. Mevla buldurdu, yad etti. Kıssaları uzun. Uzun ama mesele nedir? Süleyman Aleyhisselam hiç faaliyetsiz kaldı ya. Ne diyorlar? Mühür kimdeyse Süleyman odur diyorlar yani. Fakat şeytan çaldı şeyi, mühürü, ama yine şeytan kaldı. Süleyman olamadı ki. Cinlere hükmedemiyor. Meleklere bir şey diyemiyor. Hiçbir şey yok. Ama Süleyman Aleyhisselam ne oldu? Sıkıntıya düştü ya. Bu koca Süleyman Aleyhisselam durdu. Ne cinlere bir şey emredebiliyor, ne şeytanları bağlayabiliyor. Yönetim mi istop? Allah Allah. Mevla yeniden Aşura gününde efendim mührünü iade etti. Ondan sonra tahta geçti. Yeniden hükümran oldu. İslamiyeti yaşadı, yaşattı. Bütün peygamberler İslam'ı yaşadı, yaşattılar. Süleyman Aleyhisselam. Büyük peygamber. Allah'ımızın mülk verdiği, saltanat verdiği peygamber. Böyle bir imtihan geçirdi. Ondan sonra Yunus Aleyhisselam balın karnına düştü. O da ümmetini bıraktı. Mevla buyurdu ki bunlara azap gelecek. 3 gün kaldı falan. Yunus Aleyhisselam da baktı ki bunlar helak olacak zaman yanaştı. Ben bari önceden çıkayım gideyim. Mevla'dan izin almadan işte çıktı. Gitti. Ondan sonra da azap göründü. Gökler yerleri yutacak gibi karardı. Adamlar dediler ki bu Yunus doğru söylüyor meğer ya, bir azap göründü dediler. Azabın mukaddimelerini gördükten sonra gidelim onu evinde bulalım da bari iman edelim dediler. Geldiler, peygamberleri yok. Şimdi Mevla da onun için acıdı onlara. Hiçbir ümmete azabı gösterip de geri çekmedi. Ancak Yunus Aleyhisselam'ın kavmine azabı gösterdi. Peygamber önce bıraktı, izinsiz çıktı diye o kavmin azabını geri çekti. فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونُسْ. Bir tane daha dünyada olsaydı ya diyor, kurulduğundan beri azabı görüp de imanı fayda veren bir kavim yok diyor. Ama Yunus'un kavmi azabı görünce iman etti, kurtuldu diyor. Niye? Peygamberleri bıraktı. Fakat onlar akıllılık ettiler, uyanıklık ettiler. Madem peygamber bulamıyoruz onu, kaçmış, bırakmış gitmiş bizi. Hepimiz toplanalım arkadaşlar. Yunus Aleyhisselam bize neleri tebliğ ettiyse hepsine iman ettik dediler. Akıllı adamlar. Bir anda iman ettiler. Sonra dediler ki haklarımızı birbirimize helal edelim dediler. Helal ettiler. Ondan sonra kuzuları getirdiler, melettiler. Küçük Sabi Sübyan'ı aldılar, ağlattılar. Allah onlara acısın diye. Ondan sonra öyle sadece helal olsun demekle kalmadılar. Birisi dur bakalım dedi, öyle kuru kuruya helal olmaz dedi. Gitti koca evinin duvarına vurdu, kırdı. Duvardan bir tane taş çıkarıyor. Ben bunu senden çalmıştım, al bunu dedi. Ya gasp eden geri iade etti. Herkes mallarını birbirine iade etti. Kuru lafla helallik olmaz. Hak hukuk var. Ne oldu bu sefer? Mevla baktı ki bunlar dürüst tövbe etti. Azabı geri çekti. Lemma amenu keşefna anhum azabel khizyi fil hayatid dunya. Onlar ki iman ettiler, rüsva edici azabı açtık onlardan. Ve metta'nahum ila hin. Bir zamana kadar, yani ecelleri gelene kadar yaşattık onları. Yunus Aleyhisselam da geldi bir denizin kenarına. Orada bir gemiciler var. Adam alacaklar da gidecekler. Karşı tarafa, ne tarafaysa. Allahu alem, işte Lübnan tarafında ben gittim. O balığın karnından çıktığı yeri ziyaret ettim falan. Deniz sahili o taraf. Ama Yunus Aleyhisselam'ın esas yeri neresidir? Ninova'dır. Ninova var ya. O orası Yunus Aleyhisselam'ın kavminin yeri, Ninova. Yeri, esas bölge. Oradan sahile indi. Sahilden gemiye bindi. Bilmiyorum oradan işte karşıya nasıl gidiyor. Yani Lübnan'a mı çıkıyor, nereye çıkıyor? O sahilin karşısı. Fakat bindi gemiye. Mübarek adam, sakallı, beyaz. Gemiciler de buna hürmet ettiler. O zaman Allah'ımızın adeti şöyleydi. Sünneti şöyleydi. Bir köle ağasından kaçar da bir gemiyle kaçmak için binerse, denizin ortasına geldikleri vakitte Allah rüzgarı keserdi, gemi ortada kalırdı. Ta ki o kaçak köle bulunup da onu denize atmadan rüzgar gelmezdi. Allah'ımızın kanunları var. O vakit kanun öyle şimdi. Bayağı adam bindiler, Denizin ortasında, yani denizin yakın yerde olsa sorun yok, atarsın adamı yüzer, o da çıkar, öbürleri de gider. Fakat ortasına gelince oluyor bu. Ya adamın da yüzme imkanı kalmıyor. Bunların da gemide kalıyorlar. Mecbur adamı atacaklar. Geldiler. Efendim, denizin ortasında gemi durunca dediler ki aramızda bir kaçak var. Şimdi herkes birbirine baktı. O mudur, bu mudur? Kimse Yunus Aleyhisselam'a bakmadı. Niye? Bembeyaz sakallı nur gibi zat, kaçak köle olamaz ki bu yaşta bu. Kimse ona bakmadılar. Fakat o diyor ben değilim, o diyor ben değilim. Ya kaldık burada kardeşim, hepimiz mahvolacağız da. Çıksın kim kaçak kaçtıysa ağasından, efendisinden. Hal böyle olunca Yunus Aleyhisselam da anlamıyor ki benim. O da bir şey demiyor. Bu sefer dedi ki kura çekeceğiz. Kura çekilince فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضَيْنَ Kura'da diyor yenilen Yunus kulumuz oldu. Allah. Ayet bu. Siz Ahmet Hakan'a mı inanıyorsunuz? Mail çekiyor. İyi ki bir mail atmayı biliyor, bir şeyler yazıyor da. İsrailiyat anlatıyor hoca. İsrailiyat ne kelime desek haberi yok. Ben sana Kur'an okuyorum sana. Şimdi bu İsrailiyat mı? Okuyorum sana bir şey. Peşinden ayetini de okuyor muyum? Uydurmuyorum ki. Ha bu internetten dinleniyor. Binlerce, on binlerce insan dinliyor. Bütün müftüler dinliyor. Diyanet dinliyor. İlahiyat hocaları dinliyor. Desinler ki şu ayeti yanlış okudu. Ya niye böyle şeylere bu milletin inancı zayıfladı ya? Bu anlattığım mesele aynen Kur'an'da. Kura çekildi diyor. Kura ona çıktı diyor. Ondan sonra dediler ki mübarek adam bunu nasıl atacağız ya, bir daha çekelim, yanlış oldu. Bir daha çektiler. Üç kere de kime çıktı? Yunus Aleyhisselam çıktı. Bu sefer ne oldu? Yunus Aleyhisselam dedi ki, anladı ki ben kaçağım dedi. Ben dedi beklemedim biraz herhalde, ondan oldu. Yani efendisi Mevla tabii. O köle değil ama hepimiz Allah'ın köleci kuluyuz da kaçmış oldu vazifeden. İşte mübarek de azap geldi diye daha ne yapacağım? Tebliğe vakit kalmadı. Öyle içtihat etti yani. İçtihat etti. Günah işlemedi. Peygamberler günahtan masumdurlar. Yunus Aleyhisselam'ın günahı yok. İçtihat etti yani. Daha yaramaz dedi hani. Ama Mevla öyle buyurmadı işte. Hadi bakalım. Şimdi denize atılacak. Ondan sonra feltekamehu l-hutu, balık onu yuttu diyor Kur'an. Feltekame yuttu. Hu onu, el-hutu balık. Ve o mülim, o da kendi kendini tenkit dedi. Gidin kafa diyor kendine. Ne bıraktın gittin, şimdi bak balığın karnını boyladı. Ondan sonra balıklar hazırlanıyor, bir yandan Mevla buyuruyor Yunus kulumuz geliyor, hazır olun. Bütün balıklar geminin altında efendim mevzilendi. İşte Yunus balığının ismi de oradan kaldı diyorlar. Ondan sonra efendim büyük balıklar var. Artık balina gibi şeyler de olabilir. O zaman Yunus'un da çok büyükleri olabilir tabii. O da çeşit çeşittir. Büyük balıklar rahat rahat geliyorlar böyle. Nasıl olsa bu bize nasip olur. Küçük balığa ne düşmüş diye düşünüyorlar. Fakat Yunus Aleyhisselam atlar atlamaz, denize onu atar atmaz küçük bir balık, küçük derken yani seni beni alır. Öbürüne göre küçük. O küçük balık ne yaptı? Seri davrandı, hemen yuttu. Büyük balık da kasaba geldi, sana mı düştü dedi. O da onu yuttu. İki balığın karnında kaldı ya. Allah Allah. Başladı tesbihe devam. Karanlıklar içerisinde. Karanlıklar ne demek? Bir de gece oldu. O denizin karanlığı. Gecenin karanlığı. Yukarısı karanlık. Denizin içi zaten karanlık. Küçük balığın karanlığı. Onu, büyük balığın içinde onun karanlığı. Dört tane karanlık var. Gece olduğu vakitte. Gündüz de olsa üç karanlık var yine. Bir gece eksik olur. Ne dedi? La ilahe illa ente subhaneke. İnni kuntu minezzalimin. Depresyon hastasıyım hoca efendi. Bu tesbihe devam et. Sıkıntım var. Borcum var. Darım var. Çocuğumdan zorum var. Hanımımla aramda sıkıntı var. Bu tesbihe devam et. La ilahe illa ente subhaneke. Senden başka ilah yok Allah'ım, ancak sen varsın. Seni tenzih ederim. Sen bana zulmetmedin, eziyet etmedin. İnni kuntu minezzalimin. Ben ne günahlar ettim, canıma yazık ettim. Benim günahlarım başıma bu belayı açtı. Zalim benim, sen değilsin haşa. Bu tesbihe devam et. Yunus Aleyhisselam bu tesbihle kurtuldu. Allah Teala cevap buyurdu, icabet buyurdu, halas buyurdu. Aşura gününde, yarın o la ilahe illa ente subhaneke'den de bir tesbih 100 defa söyleyin inşallah. O da bereket olsun. Sıkıntılarınız açılır inşallah. Gününe denk gelsin. Duayla gün uyuşsun, uyumlu olsun inşallah. Rabbimiz buyurdu, estaizu billah. وَذَنُّونِ اِذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم. O balığın arkadaşını Kur'an'da anlat. Öyle kızdı, öfkelendi, kavmine lanet etti, buğz etti, bunlar iman etmedi diye çıktı gitti. Sonra balın karnına düşünce karanlıklar içerisinde bize seslendi. Ama biz duyanlarız. Denizin karanlığında balığın içindeki sesi duyarız. Hemen cevap verdik, onu o sıkıntıdan kurtardık. Dikkat noktası şurası. İnananları da işte böyle kurtarırız. Ne demek? Biz de müminsek, biz de Müslümansak bu tesbih bizi de kurtarır. Hadis-i şerif ne buyuruyor? مَا مِنْ مَكْرُوبٍ يَدْعُوا بِهَذَا الدُّعَى اِلَّا سُجِيبَ لَهُ. Hangi dertli sıkıntılı adam, ne derdi olursa olsun, bu duayı yaptın, devam etsin, mutlaka kabul görecek. Ayet var bir de. Ancak bunun en kuvvetli şekli, ben bir kitapta gördüm. İnsan secde yaptığı vakitte, mesela iki rekat hacet namazı kılarsın. Teheccüde de olur, başka zaman da olur. Kerahat vakti dışında. Hacet namazının son secdesinde, yani son iki secdeyi yaparken, kafan karışmasın. Son secdede 40 kere okursun bunu. 40 kere secdede. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Şeyi de aklında bulundurursun derdini. Ya Rabbi sen bana zulmetmedin. Ben zalimlerden oldum. Sıkıntımı aç. 40 kere okursun son secdede. Allah'ın izniyle açılacak inşallah. Evet. Hadis-i şerif bunu müjdeliyor. Böylece efendim melekler dediler, ya Rabbi bir tesbih sesi duyuyoruz. Fakat uzaktan geliyor. Yani balın karnından kaç uzak yerden. Tanıyamadık. Mevla buyurdu ki, tanıyamadınız mı? O benim Yunus kulum. Aa, ya Rabbi o devamlı gece gündüz tesbih eden, zikreden Yunus değil mi? Evet. E ya Rabbi sen o kadar rahat zamanında, uykusundan, rahatlığından vazgeçerek seni bu kadar zikretti. Sen şimdi o dara düşmüş, ona acımayacak mısın? Mevla bu da acımaz olur muyum? Sebebi ne? Rahat zamanda zikrettiği için dara düşünce kurtuldu. Yoksa başı sıkışınca la ilahe illallah sübhaneke diyen kurtulamaz. Başka ayetlerine bu estaizu billah. فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَ لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِهِ لَا مُبْعَثُونَ. Eğer Yunus kulumuz evvelden beri tesbihe zikre devam edenlerden olmasaydı o balığın karnında insanların diriltileceği güne kadar kalacaktı diyor ayeti kerimesinde. Herkes mezarından çıkarken onun mezaresi o balık olacaktı diyor. Ama eskiden tesbih ettiği için. Firavun'a niye yaramadı? La ilahe illellezî âmenet bî benû İsraîle ve ene minel müslimîn. Efendi Hazretlerimiz öyle derdi. Firavun'un dediğiyle Yunus Aleyhisselam'ın dediğinin ne farkı var? O da la ilahe illallah diyor, o da la ilahe illallah diyor. Ama Firavun'a ne cevap geliyor? Al-ane. Şimdi mi? Ne dediler? Melekler Firavun'un tevhidini duydukları vakit, öyle melekler var sırf zikirleri duyarlar, kötülükleri duymazlar. Onların işi zikir tesbihleri duyarlar. Firavun la ilahe illellezî âmenet bî benû İsraîl deyince melekler dediler ki hiç tanımadığımız bir ses, yabancı ilk geliyor. Ama Yunus Aleyhisselam'ın tesbihi gelince tanıdığımız bir ses dediler. Sesimiz mele-i âlâda yüksek melek cemaatlerinde tanınan seslerden olsun. Amin. Allah, la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, La havle ve la kuvvete illa billah. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Estağfirullah. Bu tesbihlere devam eden kullardan olalım. Melekler tanısın sesimizi. Dara düştüğümüzde yetişsin Allah'ımız imdadımıza. Kardeşler, öyle sıkışınca Allah diyenler firavun gibi kalırlar ortada. Bu rahat zamanımız bizim şimdi. Şu rahat zamanlarda devam edelim bu cemaatlere. Yarın dara düşünce yetişecek Allah. Celle şanuhu celle celal. Ne diyor hadis-i şerifte? Te'arraf ilallahi firraha ya'rifke fişidde. Sen rahat zamanında Allah'a zikirle, ibadetle, namazla güzel tanın, iyi yanaş ki Allah da zor zamanda seni tanısın. Yoksa Allah herkesi tanır ama tanımazdan gelir. Sen de kimsin der. Firavuna şimdi mi dendi? Melekler tanımıyoruz der. Ama biz inşallah tanınıyoruzdur be. Epey zamandır Allah diyoruz yani. Elhamdülillah. Daha da diyeceğiz inşallah. Ölünceye kadar dedittir bize ya Rabbi. Zikrinden ayırma bizi ya Rabbi. Amin amin. Bu Aşura gününde ne kerametler oldu, ne ikramlar oldu. Adem Aleyhisselam'ın tevbesi kabul oldu ya. 100 sene ya. Gözünü göğe kaldıramadı Allah'tan haya ettiğinden, dünyaya indikten sonra. Ağlamasından yani o Serendip adasında, Hindistan'ın Serendip dağında, adasında efendim ağaçlar bitti. Onun gözünün yaşıyla ya. Ne ağaçlar bitti, ne otlar bitti ya. Ne kadar tevbe etti, tevbe etti. Sonunda Aşura gününde Allah Muhammed Mustafa hürmetine onu affetti. Tabi Adem Aleyhisselam'ın günahı bizim gibi günah değil. Adem Aleyhisselam'ın günahı da yok. Peygamberlerin günahı yok. O zelle diyoruz. Fenesiye. Unuttu diyor Allah. Yaptı öyle bir şey. Ama sana bana yaptığını onlara yapmaz. Peygamberlerin en ufak bir zellesinde ne yapar? Çok onlara büyük imtihanlar yapar. Onda tevbesini. Allah bizim de tevbelerimizi kabul eylesin. Mübarek Aşura günü hürmetine. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam kayboldu. Babasından aldılar. Kuyulara attılar. Efendim o Yakup Aleyhisselam ne kadar dertlendi, ne kadar üzüldü. Ya. Ha Yunus Aleyhisselam'ı anlatacak olursak ne kadar kaldı? Kuvvetli rivayete göre balığın karnında 40 gün kaldı. 40 gün sonra Allah-u Teala büyük balığa vahyetti, küçük balığı kus. Kustu. Küçük balığa vahyetti, getir Yunus kulumuzu kıyıya kus, çıkar. O zamana kadar tabi onu yemedi, hazmetmedi. Niçin? Allah onun midesine vahyetti. Bizim midelerimize de kim vahyediyor? Allah. Yiyoruz bir şey, taş gibi kalıyor. Ondan sonra müsil ilacı, bilmem ne, çıkartıcı, haplar. Ne oldu? Dün efendim dibin tutmuyordu, bugün kurudun mu? Çünkü senin miden seni dinlemez. Mevla'yı dinler. Hazmet dedi mi eder, hazmetme dedi mi? Yunus'u sana hazmetmek için vermedim Allah buyurdu. Böylece Yunus Aleyhisselam çok büyük tecellilere mazhar oldu. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İnnehu ra'a fi batnil hud ma ra'aytu fi a'lel arş. Benim arşın üstünde Miraç'ta gördüğüm tecelliyi Yunus balığın karnında gördü diyor. Ya. Neticede getirdi onu bıraktı. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَائِوَ وَسَّقِيمُ Hasta vaziyette diyor, attık onu. Vücudu pelte pelte olmuş. Sinek gelse kaçıramıyor hiç. Böyle attı onu. Sinekler üşüşse gözünü açamayacak. Kaçıramayacak. وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ Kabak ağacı bitirdik diyor üstüne. Kabak ağacının yaprakları sardı onu. O anda büyüdü ağaç. Kabak ağacına sinek gelmiyor. Onu sinekten koruduk. Sonra bir keçi gönderdik diyor. O keçinin sütüyle keçi onu besledi. Hani biraz ki vücudu kendine gelsin. وَاَرْسَلْنَا اُلَا مِيَتِ اَلْفِنَا اُيَزِيدُونَ Sonra ne dedik? Düzeldin mi? Düzeldim. Hadi git şimdi bakalım, ümmetin seni bekliyor. Aa, ya Rabbi onlar helak olmadı mı? Olmadılar dedi. Onlar iman ettiler, kurtuldular. O da şaşırdı kaldı. 100 binden fazla ümmeti onu bekliyor. O gitti, hepsi onu bağrına bastılar. Peygamberimiz geldi dediler. Hiç dünya kuruldu kurulalı böyle bir şey olmamış hiçbir peygambere. Yunus Aleyhisselam'a oldu bu da. Mevla anlatmasa ne bileceğiz? Hiçbir şeyden haberimiz yok. Ondan sonra Aşura gününde kurtuldu balığın karnından. Yakup Aleyhisselam ağla ağla gözlerini kaybetti. Yusuf Aleyhisselam'ın muhabbetine, sevgisine. Kaç sene? Bir rivayet 40 sene, bir rivayet 80 sene. 40 sene daha kuvvetlidir. 40 sene ya! Devamlı Yusuf Aleyhisselam'ın hasretiyle yanıyor ya. Ne vakit buluştular? Aşura gününde. Niye hep bugüne Allah'ımız bunu denk getiriyor? Çünkü bugünün hürmeti var, kıymeti var. Allah'ımız o günde halas buyuruyor. Ya İsa Aleyhisselam doğdu Aşura gününde. Güve ne zaman kaldırıldı? 12 bin Yahudi saldırdılar, evi kuşattılar ya. Ve rafa'na ben rafa'u Allah öyle. Allah onu kendi katına yükseltti diyor Kur'an. Ve ma katelû ve ma salebû. Yahudiler onu öldüremediler, asamadılar, çarmıha da geremediler. Bu Hristiyanlar, bu enayiler de çarmık lafını hala söyleyip duruyorlar. Çarmıha gerilen o Yahudi yahu. İsa Aleyhisselam çarmıha gerilmedi ki. Nereden uydurdunuz bu iftirayı ya? Kur'an okusanıza. Zalike İsa ibn Meryem'e kavlel hakkı lezî fîhî yemterûn. Şüpheye düştünüz. İsa Allah mıdır? Oğlu mudur? Haşa. Veled-i zina mıdır? Haşa. Hepiniz ayrı bir telden çalıyorsunuz. Öldürüldü mü, asıldı mı, çarmıha mı? Yahu diyor Kur'an, Meryem suresi. İşte Meryem'in oğlu İsa budur. Şüphelendiğiniz Allah'ın kelimesi, hak kavli budur. Dinleyin Kur'an'ı, okuyun. Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar. Bütün çözümünüzü Kur'an'da bulun. Tevrat karışmış. İncil karma karışık olmuş. Neye inanacağınızı şaşırmışsınız ya. Uzaya çıksan ne olur? Allah'ını bilmiyorsun. Bütün teknolojiyi çözsen ne olur? Peygamberini tanımıyorsun. Senin yaradandan haberin yok. İmanın parça parça olmuş ya. Yazık değil mi sana ya? Bunlara acımak lazım. Allah hidayet etsin bunları. Bu Müslümanlar gayret etsin, çalışsın, tebliğ etsin, emri bil maruf yapsın. Allah onları da döndürür inşallah. İsa Aleyhisselam inince hepsi iman edecek. Din bir olacak, İslam dünyaya hakim olacak inşallah. Ya? İşte İsa Aleyhisselam göklere kaldırılması ne oldu? Yahudilerden kurtarılması oldu. O da Aşura günü oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hatice annemizle evlenmesi Aşura günü oldu. Yani ne anlatacağız? Allah'ın gökleri yerleri yaratması Aşura günü. Kalemi yaratması Aşura günü. Adem Havva aleyhisselam yaratması Aşura günü. Yani bu kadar faziletler, meziyetler, arşı taşıyan melekler Aşura günü hürmetini takdir ederler. Enbiyanın necat günü, kurtuluş günü olduğu için şu anda arşı taşıyan melekler bile yarını kutluyorlar yani. Tazim ediyorlar, hürmet ediyorlar. Cebrail aleyhisselam o gün yaratıldı, Mikail aleyhisselam o gün yaratıldı, İsrafil aleyhisselam o gün yaratıldı, arş o gün yaratıldı, kürsü o gün yaratıldı. Bu kadar iş olur mu? Boşuna olur mu? Kalem o gün yaratıldı, cennet o gün yaratıldı. Tuğba ağacı cennete Allah'ımız dikti Aşura gününde. Geldik geldik ve fitekumus saati, kıyamette ne zaman kopacak? Aşura gününde. Ama o zaman Aşura günü hangi güne denk gelecek? Cuma'ya denk gelecek. Hadis sahihtir ki kıyamet Cuma günü kopacak. Bazı rivayetlerde işrak saatidir, kuvvetli rivayetlerde akşama yakındır. Yani ikindiden sonra akşam yanaşınca, yani akşama doğru kopacaktır, ama sabah saati olduğu rivayeti de vardır. Ama gün kesindir, gün Cuma günüdür. O vakit Aşura Cuma'ya denk gelecek. Evet. Şimdi gelelim namazına ve orucuna dair kısaca bir iki rivayete dersimizde yer verelim ve faziletli amellerinden bahsedelim. Şimdi oruç meselesinde ne diyoruz? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, İltemisu fazleh, faziletini arayın. Feinne yevmu mübarek, ihtarallahu minel eyyam, Allah günler arasından seçtiği gündür, mübarek gündür. Men sâme zâlikel yevm cealallahu lehu nasîben min ibadeti cemî'i men indehu minel melâiketi vel enbiyâi vel murselîne ve şühedâi ve sâlihîn aleyhissalâtu vesselâm. O günü oruçlu geçirene Allah kendi manevi katında bulunan melekler, nebiler, rasuller, şehitler, salihlerin ne kadar ibadeti varsa sırf Aşure günü oruç tutanı ondan hissedar eder. Bunun böyle bir müjdesi vardır. Yine Allah'ımızın kitaplarında Kütüb-i İlahiye'de geçiyor. Men sâme yevme aşura fe kennemâ sâmet dâre kulle. Aşure günü oruç tutan bütün sene oruç tutmuş gibi olur. Ve men mesihâ fî alâ râsiyetîm a'tâullâhu bi kulli şâratin şeceraten fil cenneti aleyhâ minel hüleli hüliyyi vel hüleli mâ lâ ya'lemu illallah. Bir yetimin başını sıvazlasa, imkanı müsait olanlar yetimhanelere gitse, ziyaret etse, yetimin başını sıvazlasa, çocuğun başına her tüyü Allah, cennette bir ağaç ki üzerindeki takılar, süsleri ancak Allah bilir. Öyle ağaçlar var cennet. Bütün dünyayı satsan bir dalını alamazsın. Her kılına diyor yetime ikram. وَمَنْ تَصَدَّقَ ف۪ي فِكَهَنَّمَا لَمْ يَتْرُكْ سَعَلَنْ اِلَّا عَطَاهُ. Kim sadaka verirse Haşura gününde, bir hayır yapmak lazım. Gecesinde gününde sadakası olmaz. Vermediği bir fakir bırakmamış olur. Dünyadaki bütün fakirlere vermiş gibi yazı. Üzülüyoruz, Afrika'ya yetişemiyoruz, oraya yetişemiyoruz, buraya yetişemiyoruz. Dünyanın her yerinde isteyen var. Ama Haşura günü veren hepsine vermiş gibi olur. وَمَنْ اَرْسَدَ ف۪ي ضَالًا مَلَى اللّٰهُ قَلْبَهُ نُورًا. Adam yolunu kaybetmiş, yol soruyor. Haşura günü denk gelse, bir iyilik yapsan, ona bir yol gösterse, Allah kalbini nur doldurur diyor. وَمَنْ كَفَمَ ف۪ي غَيْفًا كَتَبَ اللّٰهُ مِنَ الرَّاضِينَ. Birisi seni kızdırdı Haşura gününde. Dedin ki bugün Allah'ın günü, kıymetli Haşura günüdür. Gazabını yuttun, öfkeni tuttun, adama bağırmadın, çağırmadın. Allah onu diyor, ameline razı gelecek, mükafatına erecek kullarından eyler diyor. Ya. وَمَنْ اَكْرَمَ ف۪ي مِسْك۪ينَ اَكْرَمَ اللّٰهُ مَيُضَعُ ف۪ي قَبْرِهِ. Fakire ikram etse, efendim işte elbise alır, ikram eder, evine götürür, yedirir, neyse. Allah onu diyor, mezarına konduğu günde Allah da ona ikram edecek. Şu hadis çok önemli. Beyhak-ı rivayet ediyor, mücerrabattandır, denenmiştir. Evliyaullah diyorlar, 50 senedir denedik, hak bulduk. مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِي وَاَلِيَوْمَ عَاشُورَ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ السَّائِرَ سَنَةِ. Aşure günü küm hanımına, evine, çoluğuna, çocuğuna bolluk yaparsa, herkes durumuna göre. Kimi 10 lira verse bolluktur. Kimisi 100 lira verse bolluktur. Maddi imkanın neyse, çoluğuna çocuğuna bir haçlık, bir hediye, biraz daha eve ocağa bir şeyler almak, yarın aşura pişirseler, efendim hanımlar, sünnettir. Nereden çıktı? Nuh Aleyhisselam gemiden indiği vakitte, efendim, ne dedi? İcma'u ma ma'akum minezzat. Ne kadar azığımız kaldı? Kaç gündür? 150 gündür denizdeyiz. Azıktan kalanımızdan biriktirin, getirin bakalım kimde ne varsa. Birisi mısır getirdi, birisi arpa getirdi, birisi buğday getirdi, birisi nohut getirdi, birisi mercimek getirdi. Ne buyurdu? Utbuhu cemi'a fakat hümnitüm bisselame. Hadi kurtuluş mübarek olsun, kutlamak için bunları toplu birleşip pişirin dedi. Aşure oradan gelir. Aşure çorbası hoş, koca karıların uydurması değil ki. Ama koca karılar uydurduğu şu, içine koymadık bir şey bırakmadılar yani. Muharekler. Allah Allah. Üstünü içi başka, dışı başka, üstü başka. Narından, fındığından, fıstığından ne mübarek. O kadar da olmaz. Mide fesatı olur ya. Biraz da normal bir şey yapın. Sulu biraz olsun da. Pasta gibi oldu ya. Sulusu makbuldür yani. Böyle işte hububat. O içine konan her taneye sevap alıyor o pişiren kadınlar. Her tanesine. Biraz fazla kazan pişirsinler. Komşulara da dağıtsınlar. İnşallah. Müslümanlar diyor o günden Nuh Aleyhisselam'dan kalma bir sünnet devam ediyor elhamdülillah. Allah bozmasın. Bozulmaz, merak etme. O namaz mamaz bozulur da o yemek işleri bozulmaz. O yemek sünneti devam eder. Tatlı bir şey biliyor musun? Bir yerde de yok öyle tatlı. Hatta aşure günü değil. Her gün pişiriyorlar. Lokantaya git aşure var her gün yani. Millet yemeye doymaz ki. Ondan sonra aşurelik malzeme alınır. O malzeme eve bolluk sayılır. Fakat başka kahvaltılık alır, şunu alır, bunu alır. Yarın evine bolluk yapan bir sene bolluk görecek. Evliyaullah diyor, 50 senedir denedik, aşure gününde bolluk yaptık. Hiç darlık çekmiyoruz. Yani. Bu sünnettir. Bunu da yaparsınız. İnşallahurrahman. Evet. Ondan sonra sürme çekilir göze. Bu da neden oldu biliyor musun? Gemidekiler denizin suyundan, suda kalmaktan gözleri şey oldu, iltihap oldu. Gemiden indiler, gözleri hep iltihap. İşte Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'a vahyetti. İkte'il fiyadel yevm. Bugün sürme çek. İşte aşure günü sürme çekilse gözüne bir sene iltihap, mikrop, zarar olmaz inşallah. O sürme de işte Arabistan'dan geliyor. Burada var mı bilmiyorum. İsmit, makbul aleykum bil ismit. Hadis-i şerifte ismit sürmesini tavsiye ediyor. Feynnehu yeclül basar. Göze cila verir buyuruyor ama artık öyle gidip de kadınların uyduruk sürmelerini çekmeyin gözünüze ha. Öyle o iyi bir şey değil. İsmit olacak. Yani veyahut da işte erkeklerin çektiği sürmeden olacak. Efendim bu da sünnette vardır. Peki bunlar oruçlarıdır. orucu hakkında vesaire rivayetler hakkında, sadakatı hakkında. Rey kadısı alim adam, aşure günü fakir geldi, bugünün hakkı için bir şey ver dedi. O da ondan yüz çevirdi, vermedi. Sonra bir Hristiyan gidiyordu, oradan Hristiyan gördü onu, dedi ki al dedi, sen memnun mutlu oluyor, oldu da dedi al, yeter mi yeter falan. Gece oldu, kadı rüyasında ne gördü? Altından bir köşk, yakuttan bir kasır. Dedi bu iki kasır kimin? Dediler ki o fakirin istediğini verseydin senin olacaktı. Yapma ya, gün de geçti. O günde günün faziletiydi. Sonra sen ki vermedin fakire dediler, o falan Hristiyanın oldu. Aa, ya dedi bu rüya Hristiyana cennette köşk ne arar bu dedi. Bu rüya şeytani midir acaba? Kalktı uyandı, hemen o Hristiyana gitti. Dedi ki ya dün bir fakire bir şey yap, bir iyilik yapmışsın ya, 100.000 lira vereyim sat onu bana. Ya bir liralık iş, ondan sonra 100.000 versen alamıyorsun işte. Bir liralık iş yani. Zamanında muteber. Dedi ki şu dedi evimin önüne 100.000'leri akıtsan vermem dedi. Niye dedi? Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ben ona verdiğim bir fakir sadaka hürmetine bana iman nasip oldu bu gece dedi ya. O iman nasip oldu, köşk de nasip oldu. Kadı da kaldı şeyde, açıkta. Kadı bakıyor, Hristiyan kazandı, kadı kaldı. Niye? Amel edeceksin mübarek, aşure günü hürmetine diyor. Ver bir şey daha. Niye yardım yapmıyorsun varken? Ya. Onun için Mısır'da birisi vardı, bir elbisesi vardı. Amr İbni As camisi var Mısır'da. O mihrabın solunda da Amr İbni As Hazretleri yatar. Çok kıymetli bir camidir. Ebu Eyyub El Ensari de orada imamlık yaptı yani. Namaz kıldırdığı oldu Mısır'a gittiği zaman. Çok sahabe orada kıldırdı. Orada dualar kabuldür. Bir kuyu var. Kuyuyla kapı arası cennet bahçesidir. Ben ziyaret ettim orayı. Kahire'ye giderseniz Amr İbni As camisi soracaksınız. O camide mutlaka kılın. Çok sahabe kılmış. O camiye kadınlar giremiyorlar o vakit. Sadece aşure günü giriyorlar. Dua yapmak için. Bir kadın, o adam da fakir, bir tane elbisesi var. Yani yıkıyor giyiyor, yoksa yedeği yok. Dedi, bana bir şey ver de dedi, çocuklarıma yardıma bir imkan bulayım dedi. Adam da dedi ki tamam da şimdi bir şey verecek bir şeyim yok da eve gel dedi, vereyim. Çünkü elbiseyi verecek, ne yapsın? Kalacak içeride çarşaf marşaf bir şeye dolanacak. Gitti eve, peştemal giydi. Kapının arasından, üstü açık kaldı, kapının arasından görmeden kadına elbiseyi attı, uzattı. Kadın da dedi ona, elbesekellâh min hülelici, Allah da sana cennet elbisesi giydirsin dedi. Eskiden çok makbuldü bu, bir elbise bile çok beşe, şimdi fakire versen eski elbiseyi, al çarparsan suratına, sen giy der. O gece rüyasında bir huri gördü, elinde bir elma var, mis gibi kokuyor, o elmayı kırdı. İçinde böyle bir cennet libası var. Hülle var. Dedi sen kimsin? Dedi ene aşura zevcetüke fil cennet. Ben cennetteki eşin aşurayım dedi. Uyandı tabii. Rüya ama baktı ki ev o kokudan kokuyor. Uyandığı zaman. Hemen abdest aldı, iki rekat kıldı. Ya Rabbi cennette böyle bir eşim var da bu hak ise beni sana al dedi hemen dedi. O anda vefat etti. Gitti ahirete. Neler anlatılıyor kitaplarda? Adamlar inanmışlar. Adamlar samimi davranmışlar. İhlasla amel etmişler. Olanını vermişler Allah yoluna. Bugünlere değer vermişler. Allah'ın hürmetine ettiği, değer verdiği, haram kıldığı günlere, gecelere. Muharrem ayı bu ya. Haram ay bu. Aşura günü bunlara ihtiram etmişler. Allah'ım da onlara kazandırmış lütfuyla muamele buyurmuş. Bizi de onlara ilhak eylesin. Amin. Şimdi namaz. Burada namazı dergide yazılıyor. Yarınki gün hasbiyallahu ni'mel vekil ni'mel mevla ni'mel nasır. 70 kere okusa insan affolur inşallah. O kolay. O öbür dua Subhanallah milel mizan. Mutlaka Arifan dergisinden, başka yerde yok bu dua. Bir kitapta yazmadık bunu biz. Bu mudur? Bu hocam. Getirin bana bakayım. Kitabı görmem lazım. Çünkü bir rivayet değişirse başıma şaçarız. Bu rivayeti ben burada yazdığımı hatırlıyorum. Başka yerde yazdığımı hatırlamıyorum. Yalnız Subhanallah milen mizan var. Ve muntel ilme mebleğe rıza ve zinetel arş. O başka bir tesbihtir. He. Bu aşure gününe mahsustur. Bunda ilaveli bir kelimeler var. Öbürü Subhanallah milen mizan ve muntel ilme mebleğe rıza ve zinetel arş. La ilahe illallah. Milel Mizan diye devam ediyor. Allahu Ekber diye devam ediyor. O her gün okunuyor. O üç kere. O ne biliyor musun? Düşmanına karşı yardım olunmak isteyen, eceli uzasın isteyen, kötü ölmekten kurtulsun isteyen, maddi imkanları genişlesin isteyen, efendim, ne yapsın? Evet. Bakayım da, iyi bana hatırlatıyorsunuz. Bunları ben yazdıklarımı unutuyorum. Çünkü çok kitapta yazdığım için. Kutsi Vaazlar kitabında da var olduğunu söylediler. Yazmışız oraya da. Maşallah bize. Yazmışız. Fayda olsun insanlara ya. Bak var burada. Aynı dualar, zikirler vardır. Bu kitap tabii yoksa, dergiyi daha kolay bulursa onu bilmem. 7 kere bu okunur. Ondan sonra 70 kere hasbiyallahu ve ni'mel vekil okunur. Ondan sonra namazı 4 rekat kılınır. Her rekatta bir Fatiha, 15 kul huvallahu ahad okunursa, 50 senelik geçmiş, 50 senede gelecek ömrü olsa af olur inşallah. Diyor ki 2 rekat bile aşure günü namazı nafile kılsa, bütün sıddıkların yaptığı ameller gibi amel Allah'a ulaşır diyor. 2 rekat bile kılsa. Allah rızası için. Bu namaz. Yalnız bazıları diyor, hocam bu beni kesmez. Tekat hemen biter falan. Ben çok ibadet yaparım falan. İyi, sana göre de var. Burada Şiratül İslam'da hadis var, aşağınamız ibadet ediyor. Aşure günü veya gecesi 100 rekat kılarsa, ama ben sana diyorum istersen başla geceden 50 kıl, yarın da 50 kıl, hadi idare edelim seni. İkisi toptan 100 olsun. Her rekatta kolay yalnız, bu kolay. Bir Fatiha, 3 kulü vallah, bu kolay. Okursa namazı bitirdiği zaman 70 kere Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 70 kere. 70 kere estağfirullah, 70 kere salavat-ı şerif. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Öldüğü zaman Allah kabrini misk-ü amber doldurur. Kabre konulanın saçı başı dağılır. Bu namazı aşure günü kılanların kabrinde bir yeri bozulmaz. Saçı dağılmaz. Mahşere yüzü dolunay gibi parlak çıkar. Ve cennete gelin damat gibi süslenip götürülür. Bu da kolay bir şey. 100 rekat, rekat ne demek? Namaz ne demek? Rak'atani, hafifetani. Kısa 2 rekat da olsa. Hayrun mine dünya mafya. Bütün dünya ve içindekiler bir yana. 2 rekat bir yana. Dünya fani 2 rekat. Baki. Kulüvallah ne demek? 1 rekatta 3 kulüvallah ne demek? Sülüsül Kur'an, Kur'an'ın üçte biri. 3 kere okuyan bir hatim. Her rekatta bir hatim demek. Sen ne zannediyorsun İhlas-ı Şerif? Bu namazları hafife alma, bunlar çok büyük iştir bunlar. Ya ne olmuş oluyor? 100 rekatta, her rekatta 3 taneden ne olur? 300 mü? 300 kulüvallah okunuyor. Kulüvallah ne? 50 tanesi 50 sene günah affettirir. İhlas'ın. 100 tanesi ne kadar sevabı var? Dualarım kitabında hadisler almış idim. Ondan sonra hasımlarını razı etmek üzere burada bir namaz var. Resulullah Efendimiz'den naklediliyor. Yani sıla-i rahim yapılacak. Kim akraba ile ilişkisini kesmiş de aşure günü ziyaret yaparsa Yahya Aleyhisselam'ın sevabından hissedar olur cennette. Onunla Zekeriya Aleyhisselam babasıyla iki parmak gibi yakın olur diyor. Akrabanızdan görüşmediğiniz varsa yarın telefon olsun. Bir ziyaret niyetiyle sıla-i rahim yapılacak. Bulduğu kadarıyla fakirlere sadaka verir. Çünkü zerre kadar tasadduk etse, hadis-i şerifte ben tasaddaka fiyum aşura bi kaderi miskali derra atallahu mine sevab misle cebeli huy. Uhud dağı kadar büyür, zerresi Uhud dağı kadar olur. Ve kâne fî mizâni yevmel kıyâme. Kıyamet günü mizanında hazır olur. Ve hadur medyalise zikir. Zikir meclislerinde bulunur. İnşallah bu gece geldiğiniz ilim meclisidir. Buna dahil oldunuz inşallah. Men eda ila meclisi alimine ula bukatin. Yedkurunallah teala ve celise ma'am sa'aten fi ma'aşura. Aşura gününde bir alimin dersine gitse, Allah'ı zikredenlerin arasına gitse, kâne hakkane alallâhin hulevül cennet. Bir saat otursa cennete girmek, girdirmek Allah üzerine hak olur. Bu aşuranın fazileti. 10 kişiye selam verir. En az 10 Müslümana selam verirse bütün Müslümanlara selam vermiş sevabına nail olur. İnsanlara, komşularına işte efendim hediyeler, yiyecek içecek olması önemlidir. Yiyecek içecek dağıtırsa Allah cennet tahımlarından yedirir, cennet şaraplarından içirir efendim. Böylece yoldan eziyetler kaldırır. Bir taş olsa yoldan kenara çekse faziletine erer. dargınları barıştırırsa çok sevaba nail olur. Müslümanların cenazesine hazır olur. Bir Müslüman cenazesi kılarsa, hastalığa ziyaret eder. Efendim insan, Müslüman ihvan ile Allah için sevdiğinden dolayı musafaha eder. Efendim husleder. Aşura günü gusül abdesti alan sar indallahi tahiran mine zunub kevm veledetum. Anasının doğurduğu gün gibi temiz çıkar gusülden. Ama iki kere gusül diye de bir rivayet var. Göz ağrısı çekmez diye. Ama bir kere gusül vardır. Velakin hocam hani oruç vardır. Oruçluyken gusül olur mu? Olur. Oruç, gusül orucu bozmaz. Ancak ağzına burnuna su verirken çok aşırı mübalağa yapmamak lazımdır. Kaçırmamak için. Tamam. Öbür türlü gusül alınır. Orucu bozmuyor. Ve sünnettir. Gusül de alınırsa inşallah çok büyük fazilete nail olunur. Burada dergide yazılanlardan ediyor. Nafile namaz kılmak, oruç tutmak, sıla-i rahim yapmak, sadaka vermek, boy abdesti almak, sürme çekmek, bir alimi ziyaret etmek, bir hastayı ziyaret etmek, yetim başısı vazlamak, çoluk çocuğa bolluk yapmak, tırnak kesmek. Yani mümkün olsa 12 haslet işlenir, onlar da burada zikrediliyor. Bir de 12.si var, 1000 kere ihlas okumak. 1000 kere. Yani var bazı adamlar, bir tane hacı abi tanıyorum ben, her gün 1000 kere ihlas okuyor. Adam da nur gibi yanıyor maşallah. Ya ben mi yanacağım ya? Adam okuyor işte. Okuyabilen okusun. Ama en azından 100 kere de okusan 1'e 10'dur inşallah. Efendim. Bir sene hasta olmamak isteyen ne yapacak? Derginin sonundaki yazılanı yapacak. Bir miktar gül suyu alacak. Gül suyuna besmele ile beraber 7 Fatiha okuyacak. Yalnız okurken suyun içine bakacak. Başka yerlere bakmayacak. Her birinin başında besmele çekecek, okuyacak. 7 Fatiha'dan sonra o gül suyunu başına ve yüzüne sürecek. Bir sene hasta olmayacak inşallah. Görüyor musunuz siz de? Doktorluk da öğretiyoruz. Tıptan da efendim acil servis, muayene, teşhis, tedavi. Hepsi var ya. Ne arıyorsun sen daha? Aa, yaşamak için şu dua. Sağlam yaşamak için şu dua. Yap be kardeşim. Fatiha'dan şaşma. Kur'an'dan şaşma. Sübhanallah'tan şaşma. Bu dualarla, bu zikirlerle duruyor dünya. Sen nedir? Aşıdır, iğnedir, haptır. Bunlar olmasa ölecek miyiz? Bizi Allah yaşatıyor. Biz Fatiha ile, Sübhanallah ile yaşarız inşallah. Ha, doktoru da terk edin demedik. Ben sizden fazla gidiyorum. Ama men lem yesteşfi bil Kur'an fe la şefaullah. Fatihatul kitab şifaun min kulli da illa sam. Sahih hadis. Ölüm dışında her derdin şifası Fatiha'dır diyor. Yeter ki okuyacak ağız olsun. İhlas olsun. Ölümden başka her derdin şifası. Fatiha-i Şerife'dir. Ne buyuruyor hadiste? Şifasını Kur'an'dan aramayana Allah şifa vermesin diyor. Kardeş, evvela Fatiha'nı oku, tesbihini oku, zikrini yap, şifa iste. Ha. Ondan sonra tıbba da git. Ona bir şey demiyoruz. Ama sen sadece doktor eczane dolanıyorsun. Bir tane Sübhanallah dediğin yok. Ya Şafii zikrettiğin yok. Fatiha şifanı okuduğun yok. İşin gücün, bir hastalığına karşı ne yaptın zikirden? Hiçbir şey yok. Olur mu böyle? Şifa Kur'an'dadır. Evvela ondan arayacağız. Ki Fatiha, yarınki gün bu da yapılırsa inşallah derginin sonundan bunlardan istifade edebilirsiniz. İnşallahü Rahman. Peki, şimdi kardeşler, son olarak dedim size, bu Noel Tehlikesi kitabından hayır sahipleri alıp dağıtıyorlar. Her yere yayıldı maşallah. Siz de ulaştırın. Az bir şey kaldı. Yani gün kaldı. Az bir gün kaldı. Bundan hayra niyet edin. Yarınki aşura gününde adama ekmek vermekten iyidir sohbet vermek. Bir ayet, bir hadis okusun. Hristiyanlara benzeyip helak olmasınlar inşallah. İyiliği emredin, kötülükten nehyedin. Yoksa duanız kabul olmaz. Şimdi millet Hristiyanlara benzemeye hazırlanıyor. Sen de aşure günü akşama kadar Kur'an okudun. Ama o adama da bir vaaz vermedin. Ne olur bu sefer? Duanız kabul olmaz diyor. İyiliği emredin, kötülükten ne yedin? En azından şu kısa bir şey. Bunu her yere ulaştıralım. Belki bir okuyan tevbe eder inşallah. Böylece aşuremiz makbul mübarek olur inşallah. Allah da bizi kötü ölümden muhafaza eder. Çünkü neme lazımcılık, seyircilik insanı mahveder. Zikir de para etmez sonra. Bu Noel tehlikesini mutlaka dağıtalım. Mehdi kitabı çıktı biliyorsunuz. Birilerinin de efendim başına sıkıntı oldu ama biz hakkı yazıyoruz elhamdülillah. Bu Hazreti Mehdi kitabından da okuyun okutun. İnşallah doğru alametlerle tanıyın tanıtın. Allah bizi de çocuklarımızdan da ona askerler halk eyler inşallah. Orada çok büyük ilimler göreceksiniz. Şimdi efendim, duadan evvel şunu da söylüyoruz. Duamızı yapalım, ondan sonra yayınımızı kapatalım. Siz durun. Allah rızası için duralım. Efendim, size bir ilanımız var. Ondan sonra kalkalım. Amin. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vâb. Elhamdülillâh rabbil âlemîn. Salâtu vesselâmü alâ seyyidil mürselîn. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innâ neselükel cenneh. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme innâ neselüke ridâke vel cenneh. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme innâ neselükel cenneh. وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Duaların %100 kabul olunduğu gecelerden birindeyiz. Dikkat edelim. Bu bir fırsattır. Allah'ımız böyle zamanlar bize ihsan etti ki çok kazanalım diye. Onun için istiyoruz Allah'ımızdan. Kimden isteyeceğiz? Amin. Allahümme inna neselüke minel hayri kullihi. Acilihi ve acilihi. Ma alimna minu ma lem ne'alem. Ve ne'udu bike minel şerri kullihi. Acilihi ve acilihi. Ma alimna minu ma lem ne'alem. Allahümme ma kadayte lena min kadha. Fecale akıbetehu reşeda. Rabbena atina min ledünke rahmete ve heyyi lena min emrina reşeda. اللهم ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. Kurban olduğun, bize okuttuğun, dinlettiğin bu mübarek gecenin, yarınki günün faziletlerini bize zikrettirdin, nasip ettin. Çok insanların haberleri yok bu işlerden. Sen bize lütfettin, kerem ettin, seçtin. Özel bir seçimle bize bunları nasip ettin. Madem ya Rabbi sen bu nimetini üzerimize tamamla da bu dinlediklerimizle ameli de becerttir bize ya Rabbi. Kolay eyle ya Rabbi, kabul eyle ya Rabbi, muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, nefislerimizin cimrilik huyundan bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi, mal evlat fitnesinden muhafaza eyle. Ya Rabbi, dünyanın meşgalesi sebebiyle zikrinden gaflet edenlerden olmaktan muhafaza eyle. Allah'ın bütün enbiyayı halas ettin, dostlarını kurtardın, bu mübarek gecede tevbelerini kabul ettin, onlara yüce ikramlar nasip ettin, ihsan ettin. Allah'ım biz de dardayız, maddi manevi sıkıntılardayız. Hepimiz bunalımlardayız. Günahlarımız sıkıntılarımızdır. Dertlerimiz çoktur Allah'ım. Hep çevremizdeki dertlilerin dertleri de bize yansımaktadır. Hepimizin ya Rabbi istediğimiz hayat, huzur İslam'dadır. Biz senden zikir huzuru, ibadet huzuru, şu meşgaleler kafamızdan dağılsın da seni böyle ferahı kalb ile, ihlas ile, huzur ile zikredelim istiyoruz. Bize bu imkanı nasip eyle ya Rabbi. Maddi sebepler halkeyle ya Rabbi. Helal kapılar, rızıklar aç ya Rabbi. İnsü cinnin kötülerinin, fasıklarının eşerlerini defet bizden ya Rabbi. Bize İslam'ı yaşama serbestliği ver ya Rabbel alemin. Vatanımızda ve İslam vatanlarında İslami hürriyetler nasip eyle. Ehli sünneti aziz eyle. Bu bid'atçı, reformist, yanlış yunuş fetva verenlerin gücünü iptal eyle. Bunları zelil hakir eyle. Bu Hristiyanlarla diyalog yapalım diye bunları cennete sokmaya çalışanlar, bu Şia'nın ve abinin itikatlarıyla milleti bozmaya çalışanların ya Rabbi fırsatlarını al ya Rabbi. İmkanlarını boz ya Rabbi. Sen bunları, bu milleti ifsad ettirme ya Rabbi bunlara. Kurban olduğum bu kalpleri ehli sünnete çevir ya Rabbi. Bütün insanları sen hak kelamı duyur ya Rabbi. Hidayet buyur ya Rabbi. Dönsünler, yönelsinler. Ahirette mahvolmasınlar. Bizi de bu hizmette vesile eyle ya Rabbel alemin. Gösterişten uzak eyle. Kendini beğenmekten muhafaza eyle. Rızan üzere daim eyle. Devam sebat istikametler nasip eyle. Ya Rabbi yavrularımızı hayırlı eyle. Salihin salihat ilhak eyle. Allah'ım namazsız, abdestsiz, Kur'ansız, zikirsiz evlat nasip etme Allah'ım. Zürriyetimizden sana inanmayanlar olacaksa zürriyetimizi kes ya Rabbi. Bizden cehenneme parçalar nasip etme ya Rabbi. Allah'ım biz çoluk çocuk torun tosma derdinde değiliz. Seni zikreden zürriyetler istiyoruz ya Rabbel alemin. Hidayet eyle ya Rabbi. İrşad eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi. Dünyanın neresinde şu saatte dinleyenler varsa ortak eyle ya Rabbi. Hepimizi affeyle, mağfiret eyle ya Rabbi. Şu geceden, yarınki günden kurtularak çıkar bizi ya Rabbi. Dertlerimizden kurtularak, hastalıklarımıza şifa bularak, borçlarımıza ödeme imkanları sağlanarak, işsizler iş bularak, eşsizler eş bularak, Allah'ım kimin ne dileği, derdi, hayırlı muradı varsa ihsan olarak, Aşura gününü bize de necat günü eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya gayren nasirin ve ya gayren fatihin. Bu kafirleri dinimize tasallut ettirme. Bu dinsizleri, kitapsızları bize musallat etme. İslam vatanlarını ve vatanımızı muhafaza eyle. Ezanımızı susturma, bayrağımızı indirme ya Rabbel Alemin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Asker polislerimiz bizi muhafaza ettikleri gibi sen de onları mahfuz emin eyle. Ya Rabbel Alemin, bu vatanın üzerinde oyunları planları olanlara fırsat verme ya Rabbi. Böldürme ya Rabbi. Sen Yahudinin hakimiyetine hiçbir parçamızı geçirme ya Rabbi. Büyük İsrail projelerini iptal eyle ya Rabbi. Müslümanların vatanlarına göz dikenlerin gözlerini çıkar, hilelerini başlarına çevir ya Rabbel Alemin. Ve ya gayren nasirin ve ya gayren fatihin. Cemî muratlarımıza, umduklarımıza nail eyle. Allah'ım korktuklarımızdan emin eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Sen fazl-ı keremle duası müstecap, sahibi vefa, dostlarına ilhak eyle. Amin. Diyenlerine arcihimden azad eyle. Allah'ım çok bolluklar, bereketler, hayırlar göster. Bütün senemizi böyle devam eyle. Ya Rabbel Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Amin.